قاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاك الله. مقصد سورة آل عمران بیان دا سلور مسلو دے کم چې مخکې سورت کې بیان شوی خو دلته زیات تفصیل او زیات وضاحت سره اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دا سلور مسلی دلته بیانول شي خو د مخکې سورت نه په زیات تفصیل سره سورت دریو سو کی تقسیم لے اول حصہ آیت نمبر 63 درش پہ آیتونه وا پای کې اوله مسله چې اثبات توحید او په درو بابونو تفصیلی بیان شو هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې ده هر یو باب باندې خبر داور توحید او دل ادله دویم حصہ آیت نمبر 64 101 پورې وا په دویم حصہ کې دویم مسله چې اثبات رسالت ده او هغه اثبات رسالت کو او 45 پلیته د علی کتاب بیانولې چې حقیقت کې دا د هغه دا داغی اعتراضون شبهات و پرسارت بانی داغی تفصیل ہو شاہ درے مئیسا دا آیت نمبر 102 شور و شیر دا تر آخر پور دا پی درے مئیسا کے آخری دوار مسئلی بیانی جہاد انفاق خو جہاد الگ کے دیشی چی تنظیم وی انفاق الگ کے دیش چی تنظیم وی نو اول نور ساتونا بطور تمہین بیان کی چی بیکر تنظیم پینزو اصول بیانی یو عقیدہ و توحید وی آیت نمبر 102 کے کہ موحد نے بھی تنظیم کے من شامل ہے دکا بھائی یا رسول اللہ مدد بھائی یا رسول اللہ مدد بھائی ملگری بھائی جالا کرا شرط دے پلک با جنگ کی جہاد بسو کی دویم چی قانون قرآن و سنت منی کہ قرآن سنت قانون نہ منی نہ با بدعات کئی ملگری بھائی منی کئی جنگ بچوش تنظیم بروانی گی درہم چی ارکان فعالی چی دعوت چلی کہ دعوت نہیں چلی سوس پوسی سوس تر نور سوس شی بیا او صدورم چی مال لگئی ذکر چی مال پا دین نہ لگئی اگر دین خدمت نہیں شکولے چی مال پی گٹی اپا سن تنظیم رو کن جوڑ شی اپا تنظیم تبا کئی او فینزم چی ارکان با خپل راز نور تنخ کار کئی 118 نمبر آیت نگا لس با وجی بیا بیان کری دا گی لس برائے بیا دا آیت نمبر 121 نا دو واقعی بیانی دفار تسلے چی دین امیری گا چرک حصول سخت شی ملگری با کم پار شی بیا جہاد سنگ کی گی اب فتخ با منگا سنگ مو مطلب دار ہے جہاد فتخ پا کثرت دینا او شکست پا قلت نہ دیری گی ما اب این دو واقعی بیانی واقعی دا بدر چی ہوگا ہے کتا تو لگ ہوئی لیکن تا تو کلک خلق ہوئی دو حصول پا من خلق ہوئی دا اللہ دوستانو سره د قلت نه الله تعالی فتح درکړه او په اوت کې وګوره ډېر وای اسلام ډېره وه او مقام د هغې نه ښه وه د بدر د هغې نه لیکن سره د هغې نه تاسو شکست وغوړولې تاسو کې هغه خلک راغلو غیر رازدار راغلو تاسو کې منافقان راغلو 300 کسان د هغې د راتلو د وجې تاسو شکست وخوړو نو دا دوه واقعې غزوه بدر اشارتا بیان کن اگر غزوه اوت بانی بیا تفصیل شروع کن پدی غزوه اوت تفصیل چی کئی دکا دی که تفصیل ولی کئی پدی که فتح مسلمانان بدل شو پشی کس سرا او یا تانا مسلمانان اوچت مسلمانان اگر شیدان شو او درم دا چی نبی علیہ السلام ترپکی شید شو غاہ مبارک پک شیدان شو تنده مبارک نبی علیہ السلام پک زخمی شو نو دی کل تسلی ور کئی کل تشجیع ور کئی او کل چی کم دے پک تنبیہ ور کئی کل آداب ذکر کئی کل آداب ذکر کئی امیر تا او کل آداب ذکر کئی مامورینو تا ذکر دا من طولا مسئلہ پا آداب باندھا او تر دې ځای پورې سبق راغلی دی. بعض آداب امیر ته ورکړل شو، بعض مامور ته، مامورین ته. او دې ځای کې بل ادب ورکړي امیر ته، چې امیر به ځان یو شی خاص کوي نه، د مشترک شي نه. مطلب جماعت دپاره خلکو پیسې راوړي دي، دی به ځان له موټرې نه اخلي، نو به ځان له دکان نه جوړوي، نو به ځان له تجارت شروع کوي. امیر بس شی خاص کوي نه. مثلا غلول را غلول ویل کیږي چې په غنیمت کې یو امیر صاحب ځان شی خاص کی غلول دی ته وي. لکه غنیمت را جمع شوی دی او امیر پکې د توره یا څه بل څه شی هغه ځان له خاص کی، دې ته غلول وایي. نو دا کرنګي کوم چې د دې جماعتونو امیران دي، مشران دي، چې جماعت به خلکو شی ورکړي، دې په هغې باندې ځان له خصوصي شی نه کوي، بلکې په جماعت لګوي. که کجور ول ورکړي چا کجور به ټول ملګرو له ورکوي، که پیسې چاروي په ملګرو به لګوي. دانچ دې په هغې فراپرټه جوړ دي ځان له، او ځان له په ګاډي اخلي او یاشای په کوي چکرې په وي په نورو ملکونو کې. وما كان لنبي ندي جاز دفار نبي عليه السلام ان يقول لك ده غلول كي غلول چه شي ځان له خاص کې مشترک شي ده. ومن يغلول او چا چې غلول کوي ځان له شي خاص کوي مشترک شي ده د جماعت د سامان نه. ياتي بما غل اول قيامه راتبو کی پاغشي سره چې غلول کړو پرد قیامت. نبی اسلام وای وای تاسو کې یو تن داسې نه چې سوال د قیامت پرد باندې هغه پسټ باندې اوخ ناسي ابړ بړکه ما ته چیار ته الله ما دې دې عذاب مخلاص کا زب وته زړه سره خلاص کم تا به نو کو غلول کنه. دا ته یو کس به چې هغه وای هغه پسټ باندې چیلې نه به به به به بکای په قیامت کې هغه به یار ته الله ما دې خلاص به سند خلاص کم تا ولي غلول کو. زما نه نو زما متمیمان چې پیتی را جمع کئی دی طالبان پنون بانی ازان لبی گاڑی خری بانی را جوڑ کرد دین خدمت پکی من کون دکا موٹر را بزای پوگو بان فردی دکا فیجار را غٹ غٹ گاڑی تا سو را چطور ملیان دی تو سا غٹ غٹ غٹ گاڑی دی یو ملا بگیر را پکی پتین تیس کروڑ بانی گاڑا رسے پتین تیس کروڑ وی دا بم پروب دی نور سا بولیٹ پروب دی تین چار کروڑ بانی کی گی او یو سا پکی بم پروب دی چی کمی مشر دی او په دې ته کې بم لاندې کېده او د نقصان مناسب نه راځي واشه. نو دا 33 کروڑ روپۍ هغه په سبا ولا کوي دا د چرته وي خو د خلکو نه په دغه دین باندې را جمع کوي دغه غلول دی په ایستړ به دغه شی پروت دی او دی بابا اوازو کې ارونه بکای ا دې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاص کوي وای ما من یغلول یات بما غلا او چا چې غلول وکړي یزان له یو شی خاص کوي راتلبو کی پاغشی سره غل غل چې غلول کړو پر د قیامت. ثم توفا کل نفس بیا پورا ورکړ شي هر نفس بدل دا غ چې کړو و هم لا ظلمون او دې سره بزیاته نشی کړ کو دې. او دا آیت دا دوا آیتون ته تمره د مخکې آیت مخکې آیتون دوه قسمه امیران ذکر شو، یو خا امیران یو بد امیران. خا امیران اغه ځان له شیانه خاص کوي، اغه په ملګر لګي اباده میرا ځان له خاص کوي. نو دی دا کې دا غي حکم ذکر کړي کم چې خامران دي انداغه اول حکم اپا من تبر دوان الله یا تو کتاب ايش در زاد الله ځان له شي خاص نکو کمن پشان دا چاره با بي سخت من الله چراګر شه په غوسه سر دا الله نه ازا جان بل امیر دي هغه د ارکان عمر او خورپای موټر واغه سي پای باندې پراپرټي جوړ کړ دا یو شانتي دي نه دی یو شان هغه یو جنتی دي ادا بل خو جهنمی دي و بي سال مصير اډر بد دا د ورته جهنم او د دې جنت د دې روم بیر چې کوم خو دا غي مطلب دغه بیان نه هم درجات هم یعنی لهم درجات دی دفار درجی دی عند اللہ پدیز دا اللہ یا هم زو درجات دا خلق خواندان دا درجو دی دا چی چا سوک دا اللہ درزا تابی شو زن لیس شیخ خاص نکو خپل مالی پا ملگرو لگو ملگر چی چا مال راڑو اغیم پا ملگرو لگو نو هم درجات هم دا خواند درجو والا دی دا خلق درجو یا دا خلق دیل درجی دی عند الله الله څخه دا وری وي عند الله د خل په دیس خو بڑا کم کلی نه به پرفرنسي جوړ کړی نه به موټر وی نه به بینک بیلنس نه به چکر وی خره وای دا څنګه مودار زامن به ته وای ته خو سب عالم نه استا مرګور ګر سور له پرپټه جوړ کړی لیکن دا الله بزرګا کې دا ترجیح شوې والله بصیر بما یعملون الله دې کې پاغه باندې چې یې کوي او بیا ادب ورکه امیر ته چمیر سه به تب غلول په قران کې به غلول نه کوي قران به بیانې اصفا به بین لکتن چې په دنیاي امور کې غلول نه راو دا کرانګي قران کریم کې به غلول نه کوي صاف صاف به بیانې لقد من الله على المؤمنين فدا اکثر احسان کړی الله په ایمان والو باندې اذ باث فیهم رسولا من انفسهم کله چې راولېګ فدا کې پیغمبر اسلام د جنس د دینا لولی په دی باندې آیاتون د الله افاقی دی لار اخلاق رضی الله عنه افاقی دی په قران باندې په سنت باندې او یقینا نو دی مخکې د قران نه خامخا په گمراهی ښکارا کې احسان لوی احسان دی لوی احسان د الله د الله کتاب دی چې چا د الله خپل کتاب ورکی مې ورد الله به خیر یفقه فی دین په چا چې الله د خیر هدو کې د خپل دین سمجھ بوجو ورکی دین د صحیح یقین هم دی دین د صحیح عمل هم دی ادا دوار په قران کې کړه چې قران ته کې نه وسړې نو عقیده هم ٹھیک شي او عمل هم ٹھیک شي الله وې احسان ما کړې دی دی لوی احسان په نشته اپ مؤمنانو اته خو الله نبی اسلام را دی ګلو و ما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین ته ما نه لګلې مگر رحمت پر مؤمنانو دا پر مخلوقاتو او دې دا کې مؤمنان خاص کړو یعنی کوم خلک چې وته کېناستل پیغمبر اسلام ته کوم دا خبره من راغی د پر رحمت شو دای د پر نعمت شو او کوم چې خلاف او کغه دای د پر هغه مصیبت شو ابو جهل ته با شو دار نه نه ما کوم دا چې قران بیان کیږي په دا خلق باندې الله احسان کړل چې خاص کړو ته کوم کېناست هغه باندې احسان شو هغه بخښي چې کوم ته خلاف شو ایوه تبارک شي دا د الله احسان دی یو ځای کې خپل کتاب شروع کړ مال او دولت د الله احسان نه دی مال او دولت چې کوم له ضرورتونه دي کډیر در کډیر به خوري کله در کله به خوري بلکې چې ډیر ور کړی نو اکثره بيماري خوراکونه قسمه قسم کوي نو قسمه قسم بيماري د غریبانو بيماري هم زیاتې اصل چې احسان چې کوم د الله کتاب دی په مال دولت باندې نه ده په اودو نه ده اوس بیا آداب ورکړي ارکان را چرکانو که پتا دو باندې سو تکلیف راغه کنه نو خیر دی ربانه څنګه وي او اولم ما صابتکم یا دا و آداب امیر ته کوي چې امیر به داس تقریر کوي ارکان ته چې دا غړ ته نشي اولم ما صابتکم مصیبتون هر کله چې ورته تاسو مصیبت قد اصبتم مثلها پتہ چې رسول الله تاسو مصیبت مثلها د چند دی پروس کانه په بدر کې قلتم و تاسو ان هذا ته چرته راغ دا مصیبت قلت و تو هو من عند انفسهم دا مصیبت د نفسونو تاسو نه ده دا تاسو غلطی و کته ته مرچنو فریخه نو ولې بدارته دا تاسو د اعمال نتیجه و ان الله لا کل شیء قدیر بشک الله پر رسبان قدرت والا ہے و ما صابکم یوم تقدمان اغه چورت تاسو پر دک د جمع مقدم خامخ کیدو د جمع کیدو د دوه وړو د اوه پر وای فبیذ الله خدا په حکم د الله د تو فبیذ الله مخکات کی قل هو من عند انفسهم یو دوی دادا لا تر په دوی دا سره عمل نتی دیو دا کی اشاره کوي فاعل حقیقی تا چې کوم کدار یو شی خو الله دې کنه که خدای کبد دي ا دیو دا کی اشاره کوي سبب تا چې کوي خو الله مصیبت الله رته خود انسان به کوم سره صدقه ای عملی کدی سستی نه وکړي نو دی دا کی اسباب ته انسان اسباب استعمال کا غلط لکه روز تر بزرگ روم کې ظاهر فساد او فل بر دی ول ول بحر بما كتبت اي دي الناس خار شه ده فساد په اوچا په دریاب کې بما كتبت اي دي الناس په سبب د اعمال د خلکو نو دې راکم دا دعا چې اول وایي فبإذن الله، نو دا الله په الله حکم نو کړی، یعنی الله حکم کړو ته خو فجدی خو نه کړ غلطی ته وشو دا غي نتیجه را وته چې نقصان ته ورته دنیاوی کار سره لوی سړی او چې غلطی ته نو شي نو ټیک دا الله به نور معاف کی خو هغه نقصان خو راسي کنه صاحب او تر ته معاف شي دي خو نقصان خو راسي دا وخت کنه ولیعلم المؤمنین ادي فرض ښکارا کی الله مؤمنان دا تکلیف دی له فار وجه ولا ذکر کړه چې د دې کې مؤمنان کاری مطلب دا چې تسلیم د پک چې که تکلیف راغله خپه نشي پدې کې ستاسو خیر او ولیعلم الذين نافقوا ادي فرض ښکارا کی الله منافقان که تکلیف نه راغله بیا منافقان نه ښکارا کیږي نو دا یو کوم خیر شه صحابانه که غلطی راغله خدای هغه ایکم خیر الله وایي که تکلیف نه راغله شکست نه راغله نو بیا منافقان نه ښکارا کیدل کنه وقیل او حال دا چې ویل شو دي منافقان ته تعالوا راشي قاتلوا فی سبیل الله جنگو کوي فلار دا الله کې ایفعو یا دفقی دزان نه کافران مطلب چې راشي یا د الله رضا پر جنگ کوي د الله رضا دا الله رضا نه کوي نو دزان نه کوي دفقی کنه مثلا نن سبا مونږو چلګه جهاد کوي د الله رضا نه کوي د خپل خوږه مې د پکی د امریکایان دي لکه څنګه چې په افغانستان کې ظلمونه کوي یا په عراق کې کوي او کافران دي کافر ول کافر او مظلوم او ظالمان دي نو کستانې موږ په پاکستان تر اذن نشو نو بیا بدانو چې از بر بیو دا خسر دا بسړ دا ارچا نور به خرابوي دا ارچا خدي به خرابوي دا ارچا مال به وړي نو دوی ته وایي شو چې ګورای هغه درې سو کسان چې وافس شو نو صاحب او ته وایي چې ګورای زما دا لا غوی نه ویزه ځان نه خدا پوکي دا کافران راغلي کدي غالب شو بیا ستاسو خدمه مو بیاي ستاسو سر مسلمانان او باندې بیاي تاسو مو بیا خرابي نو قالو دی لو نعلم قتالنا کوم پوي دې دا جنگ دی مطلب اعتراض په نبی صاحب چې د منسوبي غلطي دی دې ټیک نه دی دا جنگ نه دی دا خو تبعی ده کوم پوي دې دا jihad دی لَتَبَانَاكُمْ خَامُ خَامُ وَسَّاطَا بِذَارِ كَرُوَا خدا ہو جہاں نہیں دا خدا سے من ختمائی هم دغا منافقان لیل کفر کفر تا یوم دن پا دغا وقت امتحان کے اقربو دیر نیز دی دیر نیز دی دی من هم ددین لیل ایمان چو ایمان تا مطلب دا ہے دا دی امتحان نمخ کے دی تکلیر نمخ کے دی ایمان تا دیر نیز دی چی خبر بے کولا ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان به کولا واشه لکه من الناس من ينجو کان قولو فی الحیات الدنیا ویشو دل على ما فی قلبی وهو لد الخصام مخی ترجو مخی صورت کے دو سو پانچ نمبر آیا تو کسو آتو نو آتو دے شرط دا دے منافقانو چے دا غنی چے تکلیب لی دی دیر چتو چتی علا کرستو مرادی سیدا جال خوفو چے کل اغراشی انا بیا یریگی او چې کله خوف لار شي نو صدقو کوم بیا بیا زیدن حداد بیا تیری تیری جی بی وتر نو دارنګ دې ما د دې امتیاز نه مخ کې د خو نږدې ایمان ته ته ایمان خبرې وکړ خو جو وح ایمان ور خدا دی وښه او من نات ما یوجه وقولو وښه فی الحیات الدنیا نو هغه حساب دې رسول منافقون کی برادی سو منافقون کی برادی چتو با تعجب کے دی پا خبرو باندی لیکن دا بیمانان دی کارنم خوش و مسان ندا تب واش دا لرگی دی دیوان تو درو دی شوی دی پا دارا بانی ٹک دی لیکن ویدار رعیتم تو عجب کاش سامم او کتوی نا منافقان آیت نمبر چار کے سورت منافقون نو تو جب کاش ساون تاجب کے ور دی تالا دا غٹ جوسی دا پاروانان دی و یا قولو کل چک کچر خبری کئی تس مالی قول تبا تو غلق دیش دا خودی اخیار سڑے لے که انم خوش و مسندہ او تب واج دا خود لرگی دی دیوال تو درو شیئے دی اس دا کار نی یا سبون کل سیت آلیم گمان کئی ہر آواز چپنے وشا کس ڈس کی نبی پمایو کا او کډس کې وای دا زه خراب کړم هم اولادو دا دشمنان دي فاضل هم زاد دوست دلته کې وای هم للکفر دا منافقان کفر دا یوم په دغه وخت امتحان کې اقرب نزدې وی منهم زین لیل ایمان او چیو ایمان تا ایمان ته چور نزدې او دا غینه زیات کو پر نزدې کې او چر خکر سختی راشي که خبره کې وای بازار نه ملګره که خبره کې که خبره کې وای زړه ملګره مستختی د منافق دا کار دی کلو ون سختی به وګړه بس تختی بیا او هغه وخت چې کنه سختی لکه نن سبا مثلا د شپږ بجې راتلو خسان نه دی کنه نو که خبره کې نو به زړه تنظیم کړم تختمه زما پوښه بیا ټینګې دې هم نشي تختی بیا که خبره تا کې امیر څه وته خبره کوي نو به جنگ کیږي مثلا دا د منافقان صفات دي ګور دا څه دي فرض ذکر کوي چې ځان سم کوي دا نه چې راګ نه خرګ نو منافقان نو مو دا صفات منافقان دي چې غل سختی راشي نه باندې ګورځان لگا هم دا منافقان للکفر کفر تا یوم ادم په دغه وخت امتحان کې اقرب دیر نزدې وی مينوم د دینه لیل ایمان چې وو ایمان تا مخ کی ایمان ته نزدې وو او سختی وی ونی دا اوس کو پر ته دي که خبره کین تختی بس یقولون وای بیا په ایم په خپل خلو باندې ما غرلی سفی کلو می چې نه پړونو کې په خله وډو دي کای پړکه یاره پړکه خلاف بخلی وای چې زه استاد ملګری ما ته خډیر تکړه ما اپړه کې هغه نشته والله علم بما یکتمون الله خپو دې په روان شې یې پټای الذین دا منافقان آ کسان دي قالو چې وې دې لقوانه ما خپو درونو ته وقعدو او دې ناستو وی دا لو تاون دا اگر قالو مقولا وی لو تاونا د خپل رو بارکه وی لو اتاونا کتر زمونږه من له جات نه وتر ما قتلو نو وجد شي من خو ته ډیر وچ مده دو صفات په دی یاد کړ منافق ذکر کړ یو دا چې قعدو خپل دین جات نه او دې دې نور مې کوي دا منافق صفات دي لکه رو ته ویلو کنه چې رکتا ته نه دی تاسو مده زم خبر مانی ویلاړو او شای مړو شند وی لو تعونا کدم کې منل نه وی jihad لتر ما قتل نه بمن شوی جوابون ته ګورو څه قل فد روانان فد کومل موت وا د پکې ځان مرګ ته هو jihad نه ده کدنی تر منافق کنه ته به ځان د مرګ بچ کې ته به نمرې مر کو چې کوم وخت مقرر دی غیبان به امریکا jihad نه jihad کوم امریکا بل نه بل ځان امرې قل فد رو انان فوز کوم موت و نو د پکې د ځان مرګ کچري تا ترشتي یو جواب دا او کچ مرګ خلاصې دې نشه منافقا مر خبر بر راضي خامخه ولو كنت به ورجو مشيدا رست را کان ک په برجونو کې چونه گا چوکې مرګ بر راضي بل صورت کرا دي و دویم جواب کوي چې دا مرګ دای اسه نه بس تبا مری خو تبا غرق شي تبا ختم شي ادا جواندی شو ولا تخسبن الذين قتلوا اغمان مو کو فاقتا ما چې وجر شو بلار د الله کې اموات ابس مړه بل احیاون بلکې جواندی دی عند رب په دې طرف دی یور د قون خورا کو تر کول کی ما ویلو چې بدو د قران کریم کې شیطان ته جواندی ویلی دی نو دا معنی نه چې ګی جواندی په دنیا جواندی په دنیا جوان خو نه جوان دی په دنیا جوان خو ایتلی دی ځکه چې مال تقسیم شوی دی خود ته د نکاح اختیار ورکړی شوی دی چې تا د نکاح کول شي واه په دې ذات جنازه پیښوي دا نو څنګه جوان دی جوان دی خو نه دی کنه خو نه دی راکه مخ کې صورت کې 154 نمبرات کې چوي ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون هغه دغه بیان د سنتو ترغیب اور کوم سنتو بیان وکا وی وان کان لکبیرت الا علی الذین هدى الله دا سنتو باندې عمل کول په دې دا ګران کار دی مگر هغه چاته ګران نه چې الله توفیق ورکړ نو بیا د ترغیب اور کوم سنتو عمل کوي بیان کوي نو دا کدا وی کده سنتو په اجرا کې ته مړ شو کنه چا مړ کړی نو مړ نه ته ژوند ته مړ نه لکوي مړ شي چې ژوند دې شي نو چې پدیمه پدیمه سره کې څو مړ کې نو دې کې ته خوشو ژوند دې شي نو دا غدا کې دا دارنګ دې دا کې دې کې چې ته ژوند دې وي دي نو دې کې په بل ترکا چې منافقان ویلو چې کوزونه منره نه به مړ شي دوی خو بس مړ شو یو جواب الله وکړه چې خپل فطر او ان انفسکم الموت ځکه تاسو جهاد نه تدې تاسو ځان د مرګ بچ کړئ بل جواب نه کوي چې ته خو به مردار شې او د چې کوم دوه بهترین جو نه تل کو د دې وجه امام کاسانی رحمت الله علیه د امام کاسانی او بداو سنائے دا کتاب دې لوی عالم د حنافو دې د کاسانو دا کتاب هغه په دې د مبارک دی د خپل کتاب البداو سناړو بجل کې په اخري صفه باندې لیکي د شهید باب بیان چې کوي وای انهم وصفهم انما وصفهم الله بالحیات فی احکام الاخره شهیدان ته الله پاک صفات رد جون خدا په بار د احکام د اخرت کړي الا ترى فی قولی تعالی بل احيان عند رب يرزق دایت په دلیل کې پیش کړي وې د خدای په پرې کول کې تاسو نه کړي چې بل احيان عند رب دنیا کو نه وري الله څخه دی یعنی بر اسمان نو کې يرزق خوراک او تر ادا قادس کوم را دي نبی اسلام وایي چې شهید مرشي د روح الله سبحان ته بوز جنتون ته او ارته د شین مارغ بدن ورکی نو دې پکې نه ته چې کوم نه ته خو غي ارته دي چې څو خوري هغه خوري او چې ستړي کېږي د ارسه قدر ادي او ته د مکه کېنه نو عند رب جودي دي بل نو هغه وای انما وصفهم الله بالحیات د دې الله صفات کړه په ژوند چې ژوند دي خدا فی احکام الاخره د اخرت په امور کې دي الله تعالی فی قول تعالی اته نه ګوري ته سوچ نه کوي د الله په قول کې چې بل احیا من در رب یرزقون بیا وای و اما فی احکام الدنیا او هر چی د شهید د بارک حکم په احکام د دنیا کې دا دي چې فشهید میت شهید مړ شوی دی ساتي وته دي لئن یقسم ماله د دې وجه نه داغه مال تقسیمیږي و تنکه زوجو او خدای داغه بعدن کدال عدته د عدتنا بعد خسر نکام کول کیږي او صلی علیه باغوانی جنازه هم کیږي نو چې ژوند د ژوند سره مال څوک تقسیمونه شي اته ژوند سره خسر به څوک جنازه کو نکاح کول شي اته ژوند سره څوک جنازه کول شي نه مړ خوده خودی ته ژوند دی ویلې دي چې اخ چې د یدت یو بهترین ژوند حاصل شي په برزخ کې د دنیا نه غلاړ د دنیا په دې ځای باندې ابن کثیر نکله یو حدیث صحیح وای د جابر رضی الله عنه وای چې لقین رسول الله فقال یا جابر مالی اراک منکسرا اے جابر څه چل چې ته داسې خفه خفه قلت یا رسول الله ماتی جد الله فی امرا او تو شهده ابی و ترک عیالا و دینا زما پلار شهید شپ پا اوهد که او داغنا بچیم پا شیدیر او دیر قردم دا نو قال ما تاوی نبیرتم چه علا و بشرو کبی بی ما لقی الله بی اباکا و تا تا خوش خبرین در کما پا اغبان چستا پلار سر الله ملاقاتو که مخ با مفانی قلت بلا یا رسول ما توای نبی اسلام نو قال ما توی نبی اسلام چه ما کلم الله احد قط الا می ورای حجابت وی خدا پاک اچا سر خبر مخامخ دید که اچا سر نه پرختو سر نه موسیٰ علیہ السلام سر نه ما سر پا میراج کی وشی مگر فردی ناخوا وشی و احیا اباکا اولا سفلر جوانده که فکلمهو نو اللہ سر خبری وکڑی کفاحا مخامخ بی فردی و قال یا عبدی تمنا ای بند دما او غار سر کم تمنا علی امان او غار اوتی تو که ازی در کم غار سر کم سو غار قال یا ربی تحييني ويا الله ما جوانده كي فافتر فيك ثاني چده بیا جنگو شکشم اسه دا مخه چ جوانده کارلا نو دي زما جوانده کا هغه جوان چې کوم له بردخي ده دا جوان نه دنیا کې ما یعنی بدن کې مزما بیا روح او چې جوانده سم جهاد وکم ګنه هغه جوانده ده خو جهاد نه نشي راتله مطلب کې نه مطلب دا ده چې الله ما زما دا روح ما بدن ته وردان نه کوي چې بیا جهاد وکم نو جوانده خوده خو جهاد نه نشي راتله او بعد خلکو دا جوړ کړی وای دته د کراچۍ نه اخبار بس شایع کړه ضرب مؤمن د مسلمانانو د غدا نور کوی د کافرانو د مسلمانانو نو دغه شاګرد هغه به خرطون نه مال به د درو شبیر نغه ما ته ده که ورده په غره 500 روپے باندې کو بزو اخبارو نغه ما نه پیزم نغه سه ما چې به کته نو ما به زات به شګی شوم ما دې کو چلې دغه کې بده انګریزان نه به مونږ یو ورو ډیر بد بد پای کې اوسه به یو خبردار لیکل شو د دې یو مشر اوسم دغه جماعت مشر ده دا سنو مې د ازار حق ازار از سید ازار مسعود ازار هغه یو دغه ور کړو پکې یو مضمون وی چې پلان کیده کې من جنگ یو وی څه کته ما نه پیژند وی جنگ یو وی چې موږ کتل وی هغه په خوا شیدان شو چې دغه راغل جنگ کو نو د دې حدیث معنا شو نو ما اخبار ته تمه ما مروي ولی ما بس ما ستا تاوان کی دي ګور ما بیا نه کتبه مال فن را کو ما دا مرا دي ښا هی ولی ولی چبیر برا لین کنه راته برا تر ما ته ما نه شجرا ستا په تاوان کی دي ګور ما دي فضل دا پر دي زما ما به دي شنه شي نو وی دي ما نه نه را خي خبره بعد کو پرې را خي به بګم وي خو ما دې مسلمانان یې مونږ غاسي ما بلا ټی ځړنی ځانګړي اته نه ریګو ځانګړي ځان نه سم یې ریګو داته مونږ سم یې ری اته غو په کلا جدا خبره چې شهیدان راضی او غي جنگ کوي په میرا کې د دې حدیث ته چې جاد عبد الله ته د جابر فلار دی جابر ابن عبد الله د جابر فلار دی اغا نبی اسلام په خپل وای په خپل تربیزی د حدیث ذکر شوی په تفسیر سورۃ ال عمران 169 دا حدیث او دا حدیث دغه ذکر کړی دی ابن کثیر ما چې ما بیا ژوند وکړ چې ته جنگ وکم نو کچر جنگ کول هم بیا دې سره الله تاسو یې قال الرب انه قد سبق مني انهم لا يرجعون ما دا کوم کړی دی وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون سوره انبیاء کې تاسو ولولئ حرام دی بندی په سړی باندې چې هغه مړ کما د چا بیا دنیا ته راشي نو دنیا ته راتلی شي بیا جار نه کراتلی شي دوی سم مطلب شو نه نه هغه هلته ژوندي ده الله په نه دي دنیا کې نه ژوندي خدای یو غلط عقیده ده چې په دې قبر کې ژوندي دي د دین بیا هغه استدلال کوي چې چونکی شهید چې کوم دی دا خو د تعبیر پیغمبر دی د پیغمبر د وجه نه د ایمان ما حاصل شو نو چې دی ژوندی په دنیا کې ګرځي جهاد کوي نبی اسلام ژوندی دی د دک نه استدلال کوي دا ټول مصیبت دغه نه جوړي قران کریم وایي عند ربهم الله ته ژوندی دی راکې نه دی واشه عند ربهم یرزقون خوراک خدای ته د دې دنیا په ژوند ژوند دی نو دې دنیا خوراک څه شه دی دې دنیا کې چې خوراک یې نه جوړيږي اینا خو بول جوڑیگی نو دقا شیدان بیادا ہے بول کم لگی کئی دقا جو جوان دے دی دنیا دے وی خورا کم دی دنیا دے کرا نا بھائی منگو دا دی دنیا جوان دے دے ابل گو رستوائی قرآن کریم رستوائی علم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا انا دا گو رو منگو دمکا کافی جوان دول امرو دا جوان دول دا برا طرف گردو لے امرو دا اللہ دی جواندې بر پلان دې ته خخ یو پینو مړ ختم شي او مړ ته ته کیره بر یو ګینټه ښه بشي د جواندو د برځای دې ا د بڑو لا دې ځای دې د الله بندګانو علم نه جار اردا کفاتا ا موږ نه ګرځول مکه کافی احیا و امواتا جواندو را جواندی بد بر ګردی جواندی بد فاسوی دې سو خخول نشي امړ بلاندی د څوبره پر خوده نشي د به مړ ژوند دې شاباسه چې مړ دی ته ژوند دې څنګه شو دادا زار چې مړ وین ژوند دې بنه چې ژوند دې نه مړ بدی اوس کاغه د بدل کې وته ژوند دې ویل دای دې دای کې هغه دای په بلتیان رات کړ دې دای کې په منافقان رات کړ ار تک ترغیب ور کړل چې په سنت ځان مړک چې ژوند شي او دن تک ترغیب ور کوي دې کې رد کوي په منافقان چې منافقان وی لو کانوا عندنا ما ماتو خو سیاخ نو سباق نه خدای کټ کی کنه د خپل مقصد د فارا په قران فيږي نه وګوره چې ته ژوند دی وای کوم ځای کې وی دي عند رب الله سره ژوند دی د دې او جوخه جنازه شوی دا ذات او شیخ خیمه هر حمزه رضی الله عنه دا به انتها لوی شهید دی نه هر هر جعفر رضی الله عنه هر جعفر د علی رضی الله مشر ور دی کله چې هغه شهید شو چې د خدای دت تیر شو نغی سر نکاح کا د ابو بکر صدیق نو چا جو انده او نغی ته باغ نکاح سره کو نو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو نو هغه بیبی سره بیا حضرت علی رضی الله عنه نکاح کړي د ټول نه یو یو بچی دی د ټول نه یو یو بچی دی د ابو بکر صدیق د چکه بچی دا نو محمد ابن ابي بکر دی خو شه د علی رضی الله عنه یو بچی شو دی دا هغه بیبی نو چې هغه جو انده او چې شهیدان جو دی دا خو سره باندې کا بل سره کو دا لا باندې نه دی نه دی جو دی هغه دوی جو دی دی نو دای د دینه بیا چونکه دا خو عبارت نصر ثابت شو د شهیدان د جون نو هغه وای چې چونکه دا په عبارت نصر ثابت شو وښه نو د صد انبیاء جون چې کوم دی هغه په دلالت نصر ثابت کیږي وای دا چونکه د انبیاء ته خو دا شهادت جو دا خو تابعین د انبیاء نو چې دا د انبیاء تابعین چې د ژوند دي په خبر کې نو یې هم ژوند دي نو دا په قبر کې ژوند دي دا عند ربی دا ایت ته نه دي هلته دي ابل نبی ته ما غادي صحیح شوی ها چې الله ما ژوند دې کې پوځ ما ژوند دې کې ها تحييني فاقتل عنا فيك ثانيا ما ژوند دې بیا جام الله وتوي قال الرب انه قد سبقا مني انم لا دون دا ما وېد دي چې واپس دې نشراته واپا دنیا ته نشراته جهاد نشو کول و جهاد ستا ختم شو شه خبره او بس یو مصیبت جوړ کړل حیات الانبیاء و جون څو قسمه دي څو قسمه جون اور خو خبر دي که خبري وای و جدي قسمه دي یو د دنیا دی یو د برزخ دی اخر ته په کوم جون دی اده چې جون دی پیغمبر وای چې په دنیا جون نه په دنیا جون کې په نبی زما مسلو عظماتو سپیو تبلیغ به فرض او جهاد په فرض او د خدو حقوق په فرض او پوهه مزونه په فرض او نو کوم ده کوي وای په قبر کوي نو دا قران چې وای چې وعبد ربک حتى یاتی اکل یقین اوس دې څه مطلب شه چې عبادت تر مرګ پورې دي مرګ نه بعد عبادت دیشته او ثاني به صلات او زکات ما دوم تو حیا عیسی ته مې تو پر ژوند دی ما نو مزه کوم او زکات ورکو خدای دې مسلمانان پوهه کې خدای دې ظالمان نه خلق ساتي دا چې ظلم کوي عوامو کې او شکوک شو عوام دا نه پوهه قرآن تکین نه پوهه بشي دې بېمانانو په خبرو باندې بل احیانا ولا تحسبن الذين اغمان کو پاکتا چې وجل شو په لار د الله کې امواتنا بس مړه بل احیانا بلکې ژوند دي عند رب وای دا عباس دا غدا ویلی په ادم سره ټوټه ټټي چې یو عباس باندې لو تاو نه ما قتلو عباس هغه دا کوي دا عباس باندې شو نو نه عباس نه دی مړ ته عباس باندې ته منافقا بل احیانا بلکې دوی ژوند دي عند رب پر رب سره دی دا ته نه دی مړ شي دی دا نشان ختم شي ته به مړ شي ستا باندې نشان ختم شي دی ژوند دي شو الله په دربار کې تر قیامت ور ژوند دي هم پړو ته ژوند دي اگر شوادا نن پړو کې ژوند دي یور ته کون خوراک تر کول کې برداشت خوراک دې برداشت ژوند دې کې دا فرحین بما تام الله خوشالی دې پاون چ ور کړی دې تعالی من فضل فضل فضلنا واستبشرونا اذير يخلي بالذين پراتو دا کدان تر لم يلحقو بهم چې نه دی او دا شي دې تر اوسه من خادم روح ته دین لري یا من خلف دې اولاد الله او تذویر وکړي چې مبارک شي ستاسو بچي او تاسو ته علیکم اگر چې دای درجه دور نه ده چې څو ستاسو خوستاد دي عمل د وجنا ستاسو دي عمل د وجنا اب تاسو ته علیکم کله کله ځکه کیږي لکرو سورای بزرته تور کې وګورئ نو سورای تور کې د امر کی ساتھ ہیں 27 فارا والذین آمنوا آکذا چی مان راڑا آمنوا یداغ کامل بیانا چی بیانی مکا واتباتهم ذریتهم بی ایمان او تابین شو پدی پدی اولاد دی بی ایمان پی ایمان کے آمارو کنا اگا آمنوا پلاران چیو اگا ایمان والو کامل ایمان والو جہادو نم کرو بیان نم کرو اب یاد آگئی اولاد صرف ایمان کئی سرا ای پسی تابی دارو پا امن کے اگر ایتا اندر رہتی دا نوار حق نا بیم یو دا با کمدا بیم دا دی سرا دوریتم اولاد دی درجہ برا غور کم وما لتنا من عمل من شے او کم بنو کم دا امال دا مشران دی نا من شے سشے او دی دا درجہ پسی ملاو شا پا اتباع اتباع پسی کی پا ایمان کے چی دا پلار اگا قیده خپل اکر عملی اگا شانه کرو نو دی با اللہ غی سر رکی دا اگر در تا دید آئی که چونکه دی پلار ایمانمو عملی دیر جاد کرو نو دا اولاد بسر اللہ مزایی کی دا زیری و اخلی او اللہ خوفن علیم نبیر دی پدی باند آئندہ رفارا آئندہ رفارا یار خط بشی زامنو ممیسا گیز بسو کم آنا وزی غمیشی تیرشی وقت پسی دیتا در یو چتے ملاو شے یستب چورا بی نعمت اللہ تی من اللہ خوشحالی گئی پی نعمتون سر طرف دا اللہ نا وفادرین او پا فادر سر وان اللہ لازو عجر المؤمنین اب اشکا اللہ نبر بادی عجر المؤمنانو اللذین استجابوا للہ آقسان چوئی منو حکم دا اللہ و پیغمبر دا اللہ من بعد ما صابوا القرح فدانا چرا سدلو و تزخم للذین احسنوا منهم تبار دا کتان چی خیو کرنو دینا و تقو زانو ساتن سوستاینا اجرنو عظیم دیل اجر لوی دین دینا برا سوک دی اللہ دینا نسو کوئی دینا مرادا اگا بدر اصغر دی چو ای کال بعد اگایو چی بیارا دو او دیلارو غیرانلو خو اکثر علماء چی نا دینا مرادا واقع دا حمراء الاسد دا حمراء الاسد دا دا مدینی نا یو تمیلا پلا یو زیده چی جنگ اوهدو شو مسلمانان که یا شیدان شو سپکی زخمیان شو خو بیام اللہ فاکا کافران با یو کسم رو براوستا اگه الارو پدهی بان رانر مدینی ترانر لگن کراغلی و دیر نقصان بکرو و دیرو او دیر و دیر اکثر زخمیانو چی حمراء الاسد مقابل او رسید اللہ نو دک کرده که دا ابو سفیان رضی اللہ علیہ مسلمان شنو اگا خیالو که جدا من سو کرو دا او چه من ور پسید تلے وی چی بی پر نوی را کنی چی تلے ختم کری با ہوا دا من سو غلطو ار تا او دلی دا سوچ کئی سوچ کئی او شورا که مشور کئی چی یر وردو پینا دی که دی روانی یو کس دی چی مسلمان نده اگا دی غاڑی تلے چیر تتن اگا دو تے سکوی ویدو پای بانی عملہ کو دیو اتوی تات خبری ایدر پسیر آروان دوی خوا ویدر در پسیر آروان دیو آدمری چی زخمی شو بیادیر خطرناکی تو دی تر دیر دیا تیرا شوا نو بیا مدینی تے او دو کتان تلا مدینی تے او دو کتان تلا نو اگا مدینی والا چی تلائی تیوی چی داس اوکی تا زینو آتا کتاز محمد اسلام ہو داکھ مرگرو دے دا دو اتاج ایدر پس رازی ایدر پس چی من پس ایرانی شی او یری گئی غی نو چی ایرانی نبی اسلام تیون پدی که گزا صحابہ و کرام آقا ایمان کی نورم قوت پیدا شد در آقی بیان اس کئی اللہ دینا آقادان استجابو للہ چی قبولتی آو کردو کم دا اللہ او ایمانو کم دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ فدانا چی رسولی تدخمونا چی نبی اسلام تا پتہ لگی دا کنا خبر نہیں کی دا سوا چی دی وی منگا دو گور پسی را دو نبی اسلام تا پتہ لگی دا چی وہ پتہ را دی نبی اسلام من تل مشورہ وکر صحابہ اترا ویسے کم یو ارزو پی نو صحابہ چی کم زخمیان دور پس روان شو دی گاڑا کم کچ چی تن آقا غیتا چی پس روان دیا لکا آل دا بای من جر را لان نو یقا دو کسان تاوی چی تاو سوالا یو یروی چرا من پس را نشی دا کافر چی پدی بان جر رازی دا مسلمانانو خوچ مسلمان کلتی کی سنلقی پی قلوب الذین کفر روما و دی صورت کی ایک سو انتاج زمرات کی غالبان تیر شد جو رب بواتو بما شرگو بالله ما لم ننزل بی سلطان ایک سو انتاج ایک سو اکان نمراتو غالبان آکی تیر شد شانتی نو آغای چرا رو په دای په خو يرار چې دوته خبرو کړ دین سردا سړی مسلمانو چغې ته ویل خو اته مسلمانانو سره لګونه کې مينوا هغه چې بیا کوم غو دوه کسان له پیسي ورې تاس بده یې روپ واچوي نو چې رااله نو دا هغه ای چرانو نبی اسلام ته صاحب ته په دې کې هغه ایمان جذبه نور په چت شو دا ایمان ده بې ایمان سړی د جذبه فرق نه تخي الذين سجابوا لله اکسان چې وې منو کوم دا الله او پیغمبر د لفظان چې رسول ته خو چې نبی اسلام زور پته ټول ویدو چا ځان ته خبر اخلي ټول مات ګورو غریبان ټول روان شو للذين سنو منو د فرض اکسان چې خيو کړ دینه خيسو کړ جهاد ته احسان وي جهاد احسان نه کوي اساس دی چې جهاد نه مسلمان جهاد نه کوي ټول بزل کیږي دا ځان تر مخه دی بل سره مخه دی وتقوا ځانو ساتو سستای نه بوزلای نه دی لري اجر لوی الذين قتان قالهم الناس چې وي دې ته خلکو دا هغه کتان دي زخمی حالت کې قالهم الناس چې وي دې ته خلکو نه مراد اگر دو کسان دی اگر دو کسان چی وارات دو ابو سفیان را پیسی ورکره چی این ناس اقران دی دویم ناس نمرون ابو سفیان آداغڑا لان چی این ناس قد جمعو لکم یقینا خلقو یعنی کافرانو فتاکی تر اتفاق کرد سادفار اتفاقو که را حضیر بانید فخشاو هم نو یری تختی نفازادم ایمانا نخکار کدی لعا دی خبر ایمان دی اگر اثر دی ایمان خدانه چه زیاد شیمان او ایمان که زیادت را دیو کنه پدی که شپگ خوالی شپگ مذہب دی سو کوئی ایمان بسید دی سو کوئی ایمان مراقب دی لکه امام بودی بر رحمت اللہ علی لکه خوارج وی خوارج معتزله اگر ایمان مراقب دی یعنی آمان پدی ایمان کی داخل دی که آمان لنش ایمان ختمی گی موز دیونه که ایمان نواتی روجه دیونه ایمان نوت کافر شوی دارنگی زنا دوگر کافر شوی دروغ دیونه کافر شوی دیو این خوارج چی دی نو خب ایمان نور دی لیکن اگه دروغ نوی دا غیلی چی کم روایت را شی محدیثی نگر آخ لی ویلی دروغ نوی دکا دا غیل پا مذہب که چا دروغ یا کافر کی گی پوشی دکا آمال اگه داخل گنی پی ایمان که نو چی آمال اگه فرق را گید ایمان ختم شو معتدله وی وی ایمان اعمال ایمان کی داخل دی او کی اعمال اونشی یا گناہ کبیره تو کو کی نو ایمان سره او تو کافر نشو ای پر ایمان سکی پات شو او اهل سنت و جماعت وی چینا اعمال پی ایمان کی داخل ندی کہ او سره مسلمان وی دا ټول اهل سنت دا سلور و امامانو دا اتفاق دے دا سلور و امامانو خواهد جات ساتی دا خبره د امام ابو دفاع چې امام اعظم وتوي امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل د ټولو دا مسلک د اهل سنت والجماعت د فقهاو د لورو چې اعمال په ایمان کې داخل نه دي مطلب دا یو څړی ایمان راوړ یو ځل او د بیا اړو سره نه کیو نه کړه اس نه کیو نه کړه نه موږ کو نه روزه لکه ایمان یو څړی راړ دی ټپ کې او دے یو دو گھنٹی بعد مر شو دو خیسا مل نہیں کرے دو خدسار مدیم نو کرے دو کرے دے کافر ہو نماز پاکی نو ٹیم انہیں داخل شوئے نو دے بجانہ تنزی ولی مدری کچر آمان پی ایمان کی داخلی دو خود نموس کرے نی رو جانی ولی نسا دے بجانہ تنزی دا ٹول مسلک تے پریوان ہے دارن کہ او سڑی ایمان راڑا کرا ایمان بلکل صحیح او دا اس موضوع نکا اس رو جیو نمی شرائب مسکل زینائم کولا خود ایمان منافی دے او سکار نہیں کرے اسو ایمان ٹھیک دے دے با جنت تزی یا بے اللہ داری موز جنت تا اللہ غفور رحیم دے آیا با گناہونا صدا تیر کہ جنت تا بیوزل خام خاتی دا دا طول اہل سنت والجماعت عقیدہ دا نوٹ کے ذات را اس بیاروس تا چکم ہاں وید امام ابو دفاع و دا امام شافی مسلک کے دی خلاف دے فسق کی خلاف دے و امام سبوئی چی ایمان بسید دے یعنی اعمال دی ایمان جز ندی یو دا چی سڑی ایمان را دے با جنت تا دی ٹک شو امام شافی ہوئی چی نا ایمان مراقب دے یعنی اعمال ایمان لزوری دی او دی دا کی دا فرق ولی را گئے ما خوال نوی چی دا حلی سنت دا جماعت دا طول اقیدہ دارا چی او دا ایمان سڑی را را تو که ایس عمل نی کردے با جنت تا خامخا دی که گناہوں نے کڑی تو گناہ بیا سزاور کیا لیا بیا تمام خو جنت بیا دل خامخا دی بل ځکه دا د اختلاف راغی مخ ته چې امام صاحب سیب امام ابو نفوی چې ایمان بسیط دی یعنی اعمال د ایمان په ضروري نه دي او بل غلطه ایمان امام شافعی چې نه اعمال ضروري دي دا فرق ول راغی دې ته خیال کوی تا اصل کې چې اوسړی په اوسړی پشي پوه نه دی ویخه هغه خبره باندې شي پوه دی د امام ابو حنیفه په زمانہ کې دغه دوه ډلې خوارج او معتزله چې خوارج وي چې اوتړي عمل نه کوي دی به جنت ته ځي نه دی مدامن جهنمی دی او معتزله وي چې عمل نه کوي یا ګناه کبیره وکړه نو دی به ډایرکټ جنت جهنم ته ځي باندې جنت حرام دی امام صاحب دا غیرت وکړه چې نه ایمان بسیط دی چې اوسړي ایمان راوړی دی یو ځل نو کده د ایس عمل نه کړي او ډیر ګناهونه کړي نو خدای به ته یا معافي وکړي او بل صدا ورکړي یو ځل به جنت ته خامخا دي د مدامن جهنمی نه دی پوه شئ په خبره دا خبره چلی ده امام ابو نبو 150 هجری کې وفات شو دی په 150 هجری کې به امام شافعی پیدا شو دی په کم کال چې نبی چې امام ابو نبو وفات شو په کال باندې امام شافعی پیدا شو دی د امام شافعی په زمانہ کې نور دوه فرقې وې یو ته ویل کېږي مرجیه مرجیه دي ته وي یو ځل سړی ایمان را کنه نو کله کله ار سکی دی به ډایرکټ جنت ته ځي خو دې کې خبره بل شته دی به ډایرکټ جنت ته ځي د دوبان جهنم بند شو کده ار سکی کداړو امال وکه کو نه کو کده ګناونه کې ارث کوي دی به ډایرکټ جنت ته ځي یا دا ګناونه دل نقصان نشي ورکو د ایمان راوړ کده زنا کوي کده سود کوي کده ارث کوي دی به جنت ته ډایرکټ ځي دا ګمراه فرقه وا بدعتونه وا او بل فرقه وا ايته به جهمي او ابو جهم والا هغه وی چې ځل سړي ایمان را لا اله الا الله وي محمد رسول الله اوس کده کفر وکي دی به جنت ډایرکټ ځي دا ګمراه فرقه وا امام شافعی په دغه زمانہ کې نو هغه د دایرې دوک او اینه ایمان مرکب دی سمته ایمان د پر اعمال ضروري دی دای په دایرې رد کړي ته چې وای چې یو ځړی ایمان دار جن زبدی هغه دغه ایمان نه هغه ایمان نه چې تر اعمال ضروري دی امام صاحب ابو حنیفه چې وي چې یو ځل ایمان را بجن ته هغه ایمان دغه په دې باندې ان هغه چې ایمان یعنی ایمان منجیه فل ایمان منجیا فل جمله چودل بسره جنت تبیایی آغا ایمان چو ایمان بسید ده ایمان شایبی چو ایمان مرکب ده نو ده مطلب ده چه ایمان منجیا کاملا لکه دوی چه مرجیا وای کنا چو داریک بدی چه ایمان را وره ایمان سه پیرا دو کنا داریک با آغا سرده چه آغا امار بسره دی توی نزای لفظی اختلاف پدی که نیشته اوس که اوسره تی اختلاف جوره ده آغا خواره مونږ وای اختلاف نشته په دې کې د اهل سنت والجماعت د ټول اتفاق دی چې اوسړي ایمان راوړ که ایسا مل نه کړ دې به جنت ته اوسر خامخادي او کده ارثر ګناونه وکړ به د شرک به د شرک کده ارثر ګناونه وکړ که زنا یې کړو که سود یې کړو که قتل یې کړو دا غي سزا به عمومي ارثو کړه شو بیا به جنت ته اوسر ځي او کې دې انشاء الله دا شان او ماف کی الله ته اختیار دی پوه شئ نو دې کې د امامانو اختلاف دی چې اختلاف دی ته پوهیږي نه دی په مذهب ته د زمانه نه خبر دی نو اختلاف نشته پوښتنه دوه په خبره باندې ان شاء الله بیا بیا موږ وو خیر نه خبر پوښي دا پیځه وګوره چې کوم ځای کې د جهاد بیا نه هغه د وزارت د ایمان د زیاتو علی بیان راځي وای په امر کې باندې ایمان کې زیاته راځي دا یو په جهاد کې راځي بس موسره چرته چې موږ یو کړي ایمان کې زیادت راغې یا روجه ونول نو ایمان کې زیادت راغې یا حج وکړي چې ایمان کې زیادت راغې نه دې ده کې دا زیادت او مراد اخکار کېدل دي د سړي ایمان په جهاد کې باندې ایمان باندې معلوم شي ایمان له اخکار شي نو دې ایمان اخکار شي دې کله معنا را فزادهم ایمانا نو اخکار کړي لا دغه دوه کسان وینا اثر د ایمان وی بالکل د جهاد لا وقالوا حسبنا الله کافی ده منگ له الله منگ لګیو منگ غریب دا غیو زخمیان یو خو منگ له الله کافی ده ونه عمل وکیل اسخ ذمہار ده الله زمګه الله ذمہار ده ان شاء الله فان قرؤوا بنعمت من الله واپس یو دي چې دای روان شو تر لاړه نو هغه باندې دور روب راغ چې دای اولی د یاد دین خبر شو په مخه وته دا غین اسلام پات شو دا غین بلا خوراک هم پات شو په مخه وته نو دای یلته کې غنیمتونه راغونډو نو اصل شکست شاو غوړو اصل هغه وته او خوای وته دای خو تخدیل نو کنه فان قربو نو په شودا صاحب کرام بنیا ماته من الله په نعمت سره تر پرلانا او فضل او په مال سره غنیمت بلا راړه لم يمسسهم سوء ان رسول الله ته تکلیف او تبو رضوان الله او تابع دې رضا د الله رضا د الله جهاد ولا ذو فضل عظیم الله خو نه فضل وي دي انما دارکم شیطان یقینا انما ذالکم یقین دکرنگ کلک آ شیطان یو خوف اولیاء دکرنگ کلک پا زخمی حالت کی کافران پس دی آ شیطان یو خوف اولیاء شیطان یری خپل دوستان نو تو دا اللہ دوستی نو تا نیش رو دی شیطان تا نیش رو دی شیطانان خوشی شو که چی دیو ری خودیو نیری دل شیطان خپل دوستان یری وی نو کو امریکا گوڑی رو بدا دا امریکی نے چکم یری گی دا سوک دی دا شیطان دوستان دی دا شیطان دوستان دی دا شیطان وصف او کم چې مومنان دی دا امریکی نیری گی زما خدای دی امریکا سشی زما خدای دور لوی دی که زما خدای او باری او یو فرقتی هوا تی او کمو که هوا تا او با دا امریکای سمی کدی او بو تی او کمو که یو بو ورشی پی ایس بام نی امریکا زما خدای دی لوی دی پوشی پی خبره زما خدای دی لوی امریکا سشی دا چې امریکای نه ریږي یورپ نه ریږي دا د شیطان دوستان دي ان الشیطان یخوف اولیاءه شیطان یری خپل دوستان نو مؤمن ته خود شیطان دوست ته د الله دوست نو ته شیطان نه ریږي یو معنا را شو دا کرن اکله کوي د شیطان خبر کوم یاد وي معنا الشیطان یخوفکم یری تاسو په خپل دوستانو امریکای نه بد یری ونی ری فلا تا هاو خوابون ونی ری دا کافران دا کافر بس دوری زما دا اللہ دیر زیاد دور دے کلی چه زما دا اللہ تابی شیطا تو نوز دا اللہ دور دور دے دا قدور رتا دی دلے چه چر تا موسیٰ علیہ السلام چر تا فرعون فرعون تا باش سر اللہ کرنا اب موسیٰ علیہ السلام سر ملگر بچ شر پوشی چر تا موسیٰ علیہ السلام چر تا فرعون تا د باد خدای حضور لیدل تا دارنګ فقط وای اوت کې وګوره فقط وای بدر کې وګوره فقط وای خونین کې وګوره فقط وای تبوک کې وګوره چې اتیا در پوج را روان دی ورځ دون در پوج لاړ پای دور روب راغ او تخته د باد خدای ډیر لوی طاقت دی اپ دې زمانہ کې موږ ولې تلو مو په افغانستان کې روس سر لوی طاقت وو دروس د امریکا لري را ادا نه هتا خلک ور پاتې خدای پاک او خل دا جدا خبره چې دی کې خود پرستا انا پرستا دنیا پرستا بې ایمانان مشران پیدا شو دی بې ایمانانو هغه جهاد اختبا پر ورک غری دا یو داسې اورو راغلو په دنیا باندې روستا کچر دی بیا بې ایمانانو کا مشرانو چې امریکای نه پیسې واغستې کدی دا کار نه کړ نو په دنیا باندې ټول مسلمانانو راځو دا مسلمان دور خلک غری دلو چې روس خو طاقت دې نه امریکای لري دار تکه خودل تا دا بی غیرت خلق پکرا پیدا شو اگه امریکا را در نکردان ترا او دا غیر وجه نیچه کم لین طول ملکی بیا تو بار برباد کن یری گئی ما شیطانان اللہوی فلا تا خوابون میره گئی شیطانان دا دوستان و خوابون ایمانو ری گئی جهادو کئی این کنتو مومینین که جریتا تو ایمانو علا ولا احدن قست سلیم ارتا ولا احدن کالدین سارون فی الکفر اگم جنن کی تلاکتان چې تیزی کوي په کار د کوبر کې کار د کوبر چې د امریکای نه خلک کوي د کافران نه خلک کوي نو خپه نه شي انهم لا يدر الله شيئا یقینا د ایس نقطه نشره ټول الله تا یعنی دین د الله تا شي شي ما یرید الله وړي الله الله جل جلاله حزن فی الاخره چون کر دی دا برخ پا آخرت کے دا سوچ دا امریکی نخل کرائی نو خدا پاک دیل مولت ور کردے الله دې له برخ انور کوي دا مسلمان چې دان توي او خلک د امریکای نه راي د بل نه راي ولا معذاب عظیم او دې له عذاب نه ان الذين نشتروا الكفر بالايمان بیا ته تبي د در ممکن ته بشکا قطان چې غوره وګړه کار نو کو بر لین جہاد نو کو بل ایمان په کار دی ایمان ما چی جہاد دی لا یذر الله شیا هر ګر نقصان نشرتول الله ته دین د الله ته شه ولا عذاب علیم او دی له عذاب دردناک بیا ته خوې په سستو تا ولا احسبن الذين كفروا اګو باندې کا کسان چې کو پر کړي سستی کړي جہاد کی سستی کړي انما نون لهم چې هغه چې موږ مولات ورکړي دي تا خیر لانفسهم دا غره ده فرزان دی دانو دی دی له غره نه ده دی دانو یې شرک ده ما دی له مولا ترګه نیو مې نه نو کې دا دی له خیر نه انما نو لی لهم یې ګمګه مولا ترکو دی تا لې زادو اسمان چې زیات کی دی ګناون را او لو عذاب موین او دی له عذاب رتوا کون کې او الا د جهاد بیانې چې جهاد ول الله فرض کړل دغه چې تمیز شي د پاک او د فلیدو پاک چې جهاد کوي پاک چې موحدین دی فلیدا منافقان ما کان الله چر دې الله لی در مؤمنین چې پری دې مؤمنان علاما پاک رات باندې ان تمہاله چې تاسو هغه وانه حتا میز الخبیث می طيب تر دې پوری چې جدا کی فلید د پاکران خامخا برت گئی فلید به جدا کوي دوه طریقې دي یو طریقې دار چې خدای پاک مسلمانان ته وحی کوي چې پلان کې منافقان دي فرید دي او پلان کې پاک دي خدا ته فلانه نه کوي هغه پیغمبران ته وحی ختم شوی دا نو دویمه طریقه د فرید جدا کوسل چې جهاد دی چې جهاد وشي د جهاد وکم وشي نو چې کوم منافق دي نو هغه غدای کې په باندې شان جوړږي نو پته وي دا منافق دي مسلمانان ته ځان بچ کی او چې کوم خلک وایي جهاد کوو اجاد لدی دا مومنان دی فتو لگی نو دیر اکتا ذکر کئی جو ما کان اللہ چرن دی اللہ چی پریدی ایمان والا آمان تم آلے پا غارن باش در سوی پا غیبانی چی مومنان و منافقان گڑ وڑ دی حتی تر دی پوری چی بیل کی فلید دفا کنا و ما کان اللہ او چرن دی اللہ لیب لکم اللہ غیب چی پوکی تاس پا غیبانی وحی رتو کی نوائی خونہ کئی نو دې جدا کوم څه طریقه ده د دې طریقه ده د جهاد ولیکن الله تبي من رسولي لیکن الله چون کوي د فرد وای د خپل پیغمبرانو مې شا چاله چې خو یو ته پیغمبر نه نو حاصل لا دار ده چې الله مؤمنان او منافقان یو ځای نفر دي خود دې دوه طریقې دي یو دا چې الله هر چا ته وایو کی د پلان کې منافق دي هم دا الله کوي نه نو بل طریقې به ته چې امتحان تراونی اپړول کې خیم ته بهترین امتحان غ جهاد دی چې جهاد اوش او کوم شي چې کوم منافق نو هغه ګډوډ شروع کی یا دې ضرورت دی خیر دی خکار فکار په طریقه باندې کار پکار دی وغیر وغیر امو خدای دې جهاد جنگ نیو او غډې لري طاقت ته پوج دا منافق دی نو دار خو به تو ساتي کړه که جهاد نه وې نو بیا هم للکبر یوم اقر للایمان دغه په حالت د امن کې به ایمان کې سم ندی دی به نقصان نه ترته نو جهاد کې دا فائدہ وشي چې هغه به ایمان او منافق خاره شي خلق دا آیات وګرځو د نبی اسلام پر دل مخې په فاصله نبی اسلام معلوم دی د دې معنا دا نه دی دا کوم معنا و و ما کان الله او چر نه دی الله لید کوم چې په کتاب او الغې په کې د منافق د زړه په حالت چې تا په کتاب ته وحی وکي ولكن الله اجتبى مرسلي لكن الله چونکه د فرض وه مرسل د خپل پیغمبران چاله چوخا خشي فامنوا بالله بما دري حکم د الله پیغمبر در حکم د جهادو کوي جهادو کوي چې منافقان د جدا شي وان تؤمنوا اگر تاسو حکم من د الله جهاد مکو وتتقوا ذانو ساتستانه وتعالى اجر دو فائدې به شي او ودا چې منافقان د جدا شي کې جهاد کوي ادویم دا چې الله بیا جنوم درکلا اوس ترغیب انفاق تا ولا حسبن الذين فرحونا يبخلونا او ګمان دې نه کیا کته چې بخل کوي پاغه مات چې ورکړ دې ته الله رخر فضل نه چې هو خیر لهم چې دا بخل غره دې لا دا مال غره دې لا نه بل هو شر لهم بل درنا نه بلکې دا بخل نقصان دې دې فاره ستوقون ما بخلوا زره چې تاو بکړ شي هغه د دې سټونه هغه مرنه بخلو بیچ دی بخور کړو پای من پر د قیامت حدیث کرا دی نبی اسلام وایي چا چې دنیا کې بخور کړو زکات نو ورکړي نور مال نو لګول په مسلمانانو جزان باندې نو دک مالونه باندې یو تور مار وي او لو زبی وتا په تندې به سترګو پاده به ګټه تا کی وي سپینا هغه به سر دتاو چې دې مړی ته بوله خلد نه کوي د ارض نو ورغه خرابات او تبي انا مالوکا وانا کاندوکا دستا غمار ما دستا خزانه هم چې دا نو لګول په دین کې نو دته مو یو تو وقونا در دې چې تا وکړې دا ما دا د دې د مرګ مرونه د دې د مراینه ما هغه مانه بخلو به یی بخل کړو په هغه باندې پرد نه قیامت ولله میراث او سماوات الارض خاص الله د فاتې کېدلې د اسونو زمو کو والله بما تعملون خبير الله په باندې تاسو کوئی خبردار ذات ته او د صورت ته ته ما د صورت مضبوط خلاص شو ته ته ما کې دوه اجر کړل کتاب ته ادائی قبائح بیانی فریتا ہے اور ہم بیدی مکہ سردار ہیں چہ دنیا اول نمبر بخیلان چہ کم دی اگر سوک دی یہودیان دی کہ اگر دنیا بھی علم دی اکر دنیا ہے کہ علم دی علم ہم چاہتا بھی پیسے نہ خائی اور دنیا ہم پیسے ہم نہ لگی پیچا بانے لگی رنبی نمبر بخیلان یہودیان دی اور دا کسی پر نظر ملیانوں کم دے لقد سمع اللہ قول اللہ دینا فد اکثر وار ادا اللہ وینا دا کسانو قالوا چوئین اللہ فقیر یقینا اللہ فقیر دے مختاج دے و نحن اغنیا امان ماردار یو دا چکل امیرو تو چی مارو لگوئی دے گوئی ول دا ماردار دے منگولی دو ولی اللہ فقیر شو رے نا اللہ فقیر دے اصلا امتحان دے مال در کرو چی دے لگیو کنا چی اللہ وی لگو چی دیر در کم ضرور تو دا اللہ نیشتے اللہ فقیرم غدی کولشی او کتال مال در کرده دستا امتحان ده اکا فقیر لینده ورکن داغه امتحان ده چیده سکه دا فقیر فقر که امتحان ده استا پا غنا که امتحان ده کاغا فیل شه بلت اللہ سنی ہو ازان دل کاغا فیل شه او کتا مال لگو تم فیل شه سنکتو ما قالو علماء محمد ابن سامعان دو علم تیرے محمد ابن سما دو کتاب دے الاکتساب فی رزق المستطاب پاہی کیا گوائی لیکی یو سوال کئی چی آیا غنی مختاج دے اکو فقیر مختاج دے نو آگا بیا تفصیل کئی آخر کی بیاری ما سور کی چینا مالدار مختاج دے فقیر نرے مختاجا غنی مختاج دے او فقیر نرے مختاجا ابیا راغی دلیل هغه پیش کړي وای چې په غنی باندې مال لګول فرض دی خاص ځان پوه کوي په غنی باندې مال لګول فرض دی خاص کر زکار خو فرض نور مال لګول فرض دی په غنی باندې خو په فقیر باندې مال غسل فرض نه دی ګورګوټ کوي کما مثلا زه غریب ما آیا سره مالدار نه مال پیسې را کوي د دلوګي مرم امال را کوي کدی نه غلم نه ګناګارګم خو زه نه ګناګارګم او که هغه مال نه راکوي ګناګاریږي خبره دارا که په پاکستان کې غریبانان او غیرت وکړي موږ نه خو زکاتونه چانه مو نو بیا به مالدار به خو فرض دور کول کنه غریب باندې غسل فرض نه دي نو مالدار به څنګه بیا به زید دي مګر به بل که په خور والو په ګرانو چې موږ نه خو نو پیډای ته به وړي که پیډای والو غیرت کو لاور ته به وړي که لاور وړي چې موږ هم نه خو سن ته به وړي نو څوک محتاج غنی محتاج ده الله باندې ګانو قرآن فقیران چې کوم بیل منی جاهلان دي فقیران په ګوتو ګرځي خلکو به موږ زکات راکا موږ زکات راکا ادا د زبرګ میاشت ده د دینه مخ کوم میاشت لري شو د زبرګ ډیر خپل میاشت ده مودیان د زبرګ میاشت خاص کړی الان ګ زکات پر میاشت خاص نشته زکات چې په چا باندې په کوم تاریخ باندې فرشه اکه تاریخ لبه زکات ورګي عین رستو کوله مخ کوله شي خیر ده لیکن دانش یو میاش ولا خاص کی شیخ لکه روجی غونی چې روجی رمضان خاص دی یا حج له حج خاص دی د حج په میاش کې ذل حجه کې به حج کوي دا چند زکات د فرغر میاش خاص نه ده نو غریبانو بغیر دی پدې کې ا موږ له روجر موږ له زکات راکې موږ له زکات راکې په کار دا چې غریبانو کور کینی په هغه کې موږ کور کینو نو مولیان اور پدې کړی ایو ته موږ درته قائم کړی چې موږ راکې زکات موږ راکې نو موږ مجبورانه وته او حقیقت هم داسه ارته وای چې غریب لور کوم وای دی خو پیسې کوي وای دی لور کوي چې بدینو لګای په دین لګای آی په موټر اخلي تو ګور آی په پراپرټی اخلي پیسی را غونډی کی پیسی را غونډی کی غریبانو د خلکو نه غریبانو په نوم باندې لګی یې خو نه ان شاء الله دې ته دې تفصیل براج په سور توبه کې آد نمبر 34-35 کې بیا وشه محمد ابن سامر رحمت اللہ علی ام دکا بیالی چی فقیر نہیں مختاج ہو گرے ذالک آن سنک تو ما قالو در چلو کمانگا چی دی ہوئے لہ چلا مختاج و قتل مولا انبیاء علی کمانگا و جلد دی انبیاء اللہ بغیر حق بید جرم بید سو جرم انبیاء خود دی و جلد دی اصل که دی مشران چی انبیاء و جلد دی اغیق پای رد نو کرده چرا دی نو کن دی پکم شامل شو داما اللہ مولی کل دی لبس دار کن و نا قلوبا او قبا او منگا دو کو عذاب الحریق او تا گئی عذاب دور او تا بویل شی ذالک بما قدمت ایدی کم دا دا سدا پتب دارا چی مخ کلی گلو استاد لازم دا سارا مل نتیجه دا وان اللہ لے سبی ذو اللہ من العبید ایقین اللہ چی دے ندے اے ظلم کون گئی پک پرو بندگانو بانے الذین آکران قالو چی وی دا آقا کسانی دا بیمانا دا بلا فدیدی یو فدیدی خوی داو چی اللہ فقیر دے آو منگا غنیانی دویم فدید دا یہودو الذين كثاني قالوا جوي ان الله عاد الينا يقين الله حكم كره منغتا الله نؤمن الرسول چی مان بنراو من پیتو پیغمبر باندې تصدیق بن کو من دې سو پیغمبر تر دې پوه چراتلو کې من ته پیو قربان سره تاكل النار چی اخریا ګلور من ته خدای ویلې دي ا من ته پیغمبر ویلو چې هغه پیغمبر باندې به ایمان راړي چې داغه د دا دغه مذهبي چې قربانای اور خوري په خوا دا طریقه یو سړي به چې خیر خیرات کو نو پیوغټ میدان کې به کو دیا په غر به کې خور نو آسماني اور به فراق به وسو نو دای دا باندې وکړه چې محمد رسول الله چې کوم دی نو دا مذهب ځکه غلط دی دای هو چې غریبانا له ورکا آیا به نبی اسلام نبی راړ نبی اسلام په غریبانا باندې بیا ویشل نو دې غلط دی منګ په دغه باندې کای مان راړو چې دا دای خو هغه صدقات دای خوري نو جواب ته ګورئ قل قد جاءكم رسول من قبل ويقرا غلو تاسو پیغمبران زمانه مخکې بل بینات په واده او دلالو او بل الذي اخات کر په هغه معجزه قل تم چې تاسو ویلا نو فلم قد قتلتم نو وجه ولي وجه تاسو پیغمبران کچه رښتې بېمانانو تاسو ای کله من تاسو غیر موجودی فان كذبوا بيات تسري فاس كده دروجن كاي تارا چې دا در ځان نه غياري فقد كذب رسول من قبل لكن ان تكذيب شو د پیغمبران ستان مخ کې جاءو بالبينات راغل یو غي پواد او دلاله توحید باندې په بیان د واد او دلاله توحید و زبر ابو دلال نقل یو سرا ور ور کتاب المنير اپ دلال وحی سرا کتاب المنير کتاب روخانه یعنی دلیل وحی کل نفس بیا تشجیع او تطلی مزیدا کل نفس را قتل موت هر یو نفس سکون کده مرگ ده مسئلہ بیان کا بری خبار تھڑے جہادو کا مسئلہ بیان کا مار لگو بری خبار تھڑے و انما توفونا یکن پورا پورا مور کرشی تاستا اجورا کم اجورا اجورا ساتو یوم القیامت پورا در قیام توفا سما شمڑا با کتا سو توفا مانا پورا ورکول لکه موږ وېخ مخ ګورو کنه اچیا موسی دې متوفی کړه تامرو ما نه مرنو پورا پورا دی اخلمه دارن توفونه و نه ما توفونه یې کنه پورا پورا در بدر کریستا تا اجر سات پر د قیامت هم زه دې ان نار ما تو کی اوسه ترشه د عذاب دور نه او خل جنه او داخل شه جنه تفقد فاز یخن دیش کامیاب دیش زندباد چې په دنیا کې قران ویلو عقیده سم کړو جهاد هم کړو نو دا کامیاب دی ومال حیات الدنیا انا دے جو دا دنیا اللہ مطال غرور مگر سکا دوکے دا تپی دوکے لاتو بلو انا فی اموالکم خام خام تیان کولشی ستاتو پا مالون ستاتو کے چی تا مال لگے ہو کنا وان پو دکم پنزان مسان ستاتو کے چی تا زان کڑے ہو کنا جہاد کے وَنَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اَخَمَّقَ اَوْرَيْبَ تَعْدُوَا كَتَانَ چُرْرَشُوَ دَ كِتَاب مَخْكِسْتَاتُنَا یہ زارة مولیان وَمِنَ الَّذِينَ شَرَكُوا اَذَا كَتَانَ چِ مُشِرْكَانِ نَاكَارَ فِرَان سَبَتِ اَوْرِ اَذَان كَثِيرَ بَدِرَ دَرِيرِ وَيُو دَا مُسَلْمَانَان دِي دا گستاخان رسول دی سبوی دا گستاخان اولیاء دی سوک بسوی سوک بسوی سوک بسوی دا مسلمانان دی و دا دیوبندیان دی وی با و این تصبیرو او چند تاسو کلک چوئی پوسون بانی و تا تقو زانو ساتا دا دید دوستانا بیدتیان سر ایڈالا پراو نکڑا فا این نداری کمین حضم امور یکین دا کارا دا فخو کارون دا من الامور المعدومه دا کارونه چې پاخه کارونه دي او دا اوچتو خلکو کړی دي په مشکلات کې کلا کېدل واذا خذ لهم بل فليتي واذا خذ الله ميثاق الذين فدين به پیسې غسته واذا خذ الله ميثاق الذين آیات کا چې غسته د الله وعده دا کتن او تر کتاب جوړ کړی شو د کتاب کغه تورات علماء کدی جینو کړه قران دی او اده دا چې لا تبین او للناس خامخه بیانوي بدل الله کتاب للناس عوامو ته دی وای نش پړو تلو مرته بیانو د خر دو قسم کړه یو علما فرقه شو یو جهلا شو دی وای جهلا او ته من قران بیانو من و بیانو علما او ته یی خپل دلی ته کم چې جهلا او دینه پیسې اخلو دی بخوا تابیدار ساتو او قران به ته ټکه نه خو من با غیت خو دا تفرقی چا پیدا کری مولا سب یعنی دا عوام چکو دی بانی قرآن نا فرد دین دین دین درو دین قرآن با صرف دین دین کری اولا وی ما دو لوام نو آداء قسش دل تو بین انہو خام خواب بیانوی با دا لی کتاب لی ناتی عوامو تا انا فتوی دی کتاب لرام کان دول عمال کے 190 سپکے ذکر کری ما تلو عالما علما ما تلو عالما علما الا خذا منه ميثاقا الا يكتمونه اس یو عالم نه الله علم نه ورکړي مگر وعده ته غسرا چې دا الله را کتاب بچانه پټاینا دارنګ شامی مجبور رسائل کلی کی صفحه نمبر 34 کې چې الله وعده غسدا دی مانا چې دې به حق بیانې ارد منکر به کوي پوه شو ان کان ابه او شیخ او صدیق او اگر که داران د په پلار راځي که د په شیخ د په استاد راځي او که د په دوست باندې راځي ها پوه شو وعده خط الله میثاق الذین یاد که چه غصه الله وعده ده آقا تانو چرکه شد ورطا کتاب علماء نه حضرت علی رضی اللہ عنہ وی وی اللہ ده عوام نم وعده غصه چه قرآن بزده کوی او اللہ ده علماء نم وعده غصه چه قرآن رو بیانه وی عوام تا خود علماء نم وعده رو بنای ده ذکر چه ای بیان نکن عوام بیر کم لانه ذکر دویم نمبر ده عوام نم وعده ده چه علماء بیان کنو عوام با تکیه نکنه اغه وعده دارا چې لا تو بینونه للناس خامخا وعده وعده بیانوي به الله کتاب خلق ته عوام او تبا مثلا توحید او ذات سره بیانوي ولا تكتبونه انا فتو د الله کتاب د عوامنا فنبذوا وراء ظهورهم او غردو د الله کتاب ورستو شاګان خپلنا د غردو له خونو امام عامر شابی رحمت الله له اغه وای چې غردو له خونو کان بین ایدیم یقرؤونه ولکن نبذ العمل به مقدر بروت الاستوی لیکن عمل به تاریخو دا عمل پر خودو نے تعبیر کو بغردو ترا نن چې ک مولا قران بیان نو گویا کدا قران اگر لار ته غردو نه کم امی چې قران کریم نزد گئی د گویا قران لار ته غردو امیانو د الله کتاب دی عزت وکړه قران غردو او مولانو واشتر بی سمن کرلا او غوره او گرد پده با دنیا لگا غوره کرد پا قرآن با دنیا لگا مولا تا مدرسی جو رو پیسه بگتی او آم چگه مکالی جود دروان شو پیسو گتو اللہ چی انجینیر شم ڈاکٹر شم دیم دو قرآن بی زدیو کرا او مولا تا با مکرا مولا تا مدرسی جو رو پیسه بگو گتو نوالی دا پا جمعات که قرآن نیشه خیلی خوده خودیر چی جمعات که پیسه تا نمیلاوی دکنه نگه جمعات که خو عوام راضی ای دی وای فکر نشه اجی ته وای پکه بزرانو الله کنه رنگ را امیر دغه وایي چې رنگ بزو کوم ها چټای نشته نو بل اجي ته وایي چټای بدرانه اباده کو نامیان راځه مې شو مونږ یې کو نو دلته په کلاس ته را دي دلته څنګه دې به ځان له مدرسه جوړ کړه ځان له پراپرټی دا ورکه د قرآن خدمت کوله او بجبار کې کېده چې سار مونږ کوله او عوام ته چرې یو ګټه قرآن به تخو نو دی عوام کو کم یو چې وا امی پات شو ټول بالمان شو ما غوتن مونږ چې کوله چې کېده یو ګټه سبق تخې دا دوه ګټه چې دور کړې درو دي د جمعات کې نو هیڅ څوک به امینو خو بیا به دې مال نشویلې په دې صورت کې تاسو نو 75 کې چې له تعالی نه فی الامین سبیل نشته په باندې په مال د امیانو خو خورلو کې څه ګونه چې عالم چې قران زده کی او عالم چې بیا خدای مال نشوالې چې قران ته ځل مولیان وي چې دا موږ تاسو سره ثبت کړی وی ونه وشته عوام ته قران کې نو وی ونه وشته ته قران وخه نو بیا خو مال موږ له مال نه راکړي وای وي ته خو غوړ يهودي ظالم بچیا تو خو غوړ يهودي چې عوام ته دین مخه چې موږ ته وله ساني د دې وایي د قران نه د عوام لپاره څور قسمه ات کاندي جوړ دي له علوم پکاري شپاړ ظلم پکاري شپاړ ظلم به څوک څنګه کوي دغه قران تر مینا شو خو د انسان هله پیدا کیږي د 25 30 سال 40 سال شي نو 25 30 سال 40 سال کې دی بیا وخت کې ځان له ډوډا غړي کې دی دغه به چړ به جوړيږي بیا د بیا و ته د مړ خو مو دوه اوس کو ته څه کې مو دوه اوس کو حج کو ا جنت ته ذکر می پیسي لګو مو دیو نه پیسي ورکو مدرسو ور پیسي ورکو جنت ته ذکر خیب امیان ته باور راته دا خو یو شیخ القران رحمت الله علیه چې د عوامو خیر خواو په خپل امی وسر کنه په خپل امی پلار امی وغه امی وغه دا بولانو وې دي هغه ز امی ما واشه دا چې تړې ځان ته امی وای نو هغه د امیانو خیر راته چې مولا شه د مولا خو جدا کټګریه د خو جدا لړنه د امیانو جدا لړنه په امی باندې امی خپګي مولا په مولا خپګي تاسو ګورئ ذکر چې لوی شیخ الحدیث کنا ته دې یو فتوی ته پوتګه خسړې وای تا ته به ټیک دغه کی خو ته ته دا توګه چې اکه فتوا چې غدا ته وای چې دا ته ټیک دا بل غلط ته کنا اکه فتوا ته بیا دا ته ودګه وای چې دلته عالم دی اخو چې نه دا شان ټیک دا دی به په غره نه کوي دی وای او دغه هم ټیک نه خیر دی الان کې دغه فتوا دغه مخ کې بم د کړی چې نه دا غلطه خو دا د بمنځ کې مولا راو لیکنه چلته یو بل مفتی سے فدا سے دغه هم ټیک دا او دا هم ټیک دا دی ودا چرم نو چې دا دا غلطه کلیر کټ خبره وته نه کوي کلیر کټ باندې نو دی دا نو چې دا خلق تبا کړی چا دی زما پلار زما دی کچ ایل قران نو ورته د دین ته به سبب سو هو دی بشران کړه او دا ما شومان دا د سوین دا ټول تقریبا درسونه کوي ټول تقریبا په دې کې 80% الکان دا ټول درسونه کوي ته چې سدي نو دای فلاران ول درته دای فلار له کلمې معنی هم نور دا ګناه رچاو دا ګناه دا غمولاو کومولاو د مجمات کې سار کې جمعه ته خو ته مسلمان کړه مزلا فاغی ظالم او تر ظلم کو امیا نه فری خلا ویلې تعالی نه فی الامیان سبیل نو درته مو ګوره تا و اذ اخذ الله میثاق الذین یاد کا چغه صدا لا وعده دا کسان او تو کتاب جوړ کړو ته کتاب یعنی علم د کتاب علماء جنان توي اواده دار چله تو بينونه للناس خامخا واضح واضح بيان بد الله كتاب للناس عوام تا توحيد بپ کی خټېټ بیان وي رد شرک وا خټېټ بیان وي ولا تكتمونه انا پټو دا مسئله دا وونه نو ورته دې الله کتاب ورته شاګانونا واشتر بي سمن قليلا اقوار کبر بان دنیا لگا مخ کی صورت کتا سوستو ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى للناس في الكتاب واش وي اغزان چ پټي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى چې تو توحید او سنت احکام پټو من بعد ما بیان للناس کتا پد هغه چې موږ بیان کړی دغه د فرد خلکو په قران کې نو اولای کال ان مولا دا کتن په دې لعنت د الله دی دغه مولیان ولان مولایون په دې لعنت د الله نه د ټول مخلوقات دی دی پټ کو اپاغي دنیا غوړه کړه و سره دی واس شوشه جوړ کی انګریزان او قران په پلارو غوړو تا خو دغه مخ غوړو مولای سي غوردول تش دغه دنه یو پیمان نه راوړ کنه او کو غوردو خو د کافر اگر تر بالا اخرت کی حساب کوي خو تا تر حساب وکړ تا تر چې تا خو غوردول کنه تا چا د قران خو ته چې داوا کې زه مفتی اعظم ما ادم پلار عالم تا ستا پلار چا ته قران خېله تا چا ته خېله تا چې د توحید مسله بیان کړې ظالم دي تا خو اول مردول دی اکر وای په پیغمبر پورټریټ جوړ کړ پیغمبر دې عزت کړ اد الله ری باندې کی د پیغمبر بی عزتی خو تا کړی دا پیغمبر خو دا کتاب بیانو تا کتاب تا پری خو پیغمبر خو د سنت بیان کو تا سنت خلاف شروع کړ نو دغه هته اول نمبر اول نمبر خو ول تا نه پکار دی امریکا خو رست پکار را فان کافرانه د مسلمانان وو تا واشترو بی سمن کاریلا اگره که پدی قرد اللہ کتاب بان دنیا لگا فبی سا ما اشترون نو دیر بد دیگه چی دیگه ورا کئی لا بیا زجر ورا لا آتا سبا ندینا گمان مکو پا کتا می پرخون چی خوش آلیگی بی ما پا آگا بانی آتا چی وی اکڑا آتا فعالیو نوی چی راتلی اکڑا فوشی یا اخدوی نی چی وای قصر تی بلکه اتاو ويحبون او خقل ان يحمدوا چدي تعریف دیو کریشی بما پاس لم يفعلوا چکڑی دی چه ما تا مولی سے بیر چه ما تا مولانا سے بیر ما تا شیخ القرآن و ما تا شیخ الحدیث نو شیخ الحدیث یا شیخ القرآن واقع چاہتا ہے چه سکڑی خوی کرن تو تا سکڑی تا سے شیخ الحدیث سے خوشحال شو ایمانگا دیر کار کو مدرسی میں جوڑے کرن لوی لوی مدرسې موجود کې ما د یو کافې په دې ده کې پلان کې سم نه ما یو بیا غا تل مدرسې جوړ کړې ما تل څه خیر در کوم داغه خور چې دا غډیر لري علی مانا دا غاله کمات چې وي داغه خور ډیر لري علی مانا اوس هغه دورا وکړ ته موږ نمخ کې وشه زما زما ما په دوی باندې داغه خور د شپې په ځل خو اخیرا اوس هغه وادو کړ ته تو دورا وکړ دا یو میاش شل د مخ کې داغه ختمو داغه په دوره کې واته سو خزینه زر کسان ناسي هغه ما ته داغه غرور دی نه پوهه دی هغه ما ته دیو بدعتي مولاوي پلان کې مولان مولي ته ما یا وی ډیر لوی کار کوم څه کار کوم بیا تل لس مدرسې جوړ په دې کې ما تل ته جوړ کړو ما دا خو خبر کړی څنګه نو ما ګور په کوزو به کوم خلک خیر غواړي د دې چې کومه د کان فارغي کې دا خیر چې غواړي دوی په بیا د دین خدمت کوي کنه بیا باندې بس خدمت کوي چې دوی ته په سوال لګول اما بل چې کوم خیرات او صدقات تاسو مخکې چالو کوي غریبانو ما اوس یو څه غل ورکړم ما دا کار وکړم ما ستا خور چې کوم کار کوي دا څنګه کار دی ما سور کسان دنه دغه شو وی ډیر نو ما ته خور تعریف نه کوي بدبخته اته دې امید تی سړی تعریف کوي چې هغه مدرسې جوړ کړو ته دې چاندو نه فارې جوړ کړو جمعه ته وو نو په جمعه کې وی کو کنه کار او مدرسې جوړ په هر علاقه کې جدا جدا علاقه کې مدرسې هغه کې طالبان مقرر کړی دي او چاندې دې راغونډي او هغه ته اشاره خیر غواړي خیر غواړي د خلکو ډوډۍ راغونډي ما دا کار وکم خلکو دا چې ما دوی کار وکړ بده کې اتل مدرسې جوړ کړې پارا کوڅه کې مدرسې جوړ کړ اته یو دوه مدرسې سره جوړې ایمان تیر کا چې کومه لیکي لکان دي اکه دا کې کومه عالم یا ته ته قران خو بس ته پر خپل کلی کې قران خو چا ته ټک نه غي نه د قران درس ام مدرسې جوړي او دا کدا دا چې یو بدعتان زیات بدعتان کې زیات کی په مدرسو بدعتان زیات کی موږ سره عالمان زیات کی موږ کوشش دا کوو فنفیر کې دا کوشش ده چې عالمان زیات شي عوام عالمان شي او دای څه کوي دای مدرسې جوړي چې بدعتان زیات شي سوال ګرند دي زیات شي چې غریبانه دا ډو بیا څه شي نه رسي اده په کوتو کوي سر باندې منګل راکې زکات منګل راکې زکه مون صدقه دي طالبان دي چار باندې خپل شو ولې جوړه مدرسې چې تا طاقت دي نشته کو طاقت دي وي خپل په ځوان جوړه کا خیر ده کو طاقت دي نشه مدرسې جوړه به خلکو سوال کې ظالما زکات باندې راکا نو ده کوئی لا تحسبن الذين غمان مو کو فاقتا و فرحون چ خوشالي گی بما پاور اتا چ وی کڑا او وقد ان يحمد جدي تاريخ دي پره بما فاصل لم يفعل جدي کڑی ندی پدې خوشالي چې موږ ته نور القاب ویل شي دا شیخ الحدیث دی او دا شیخ قران دی دا مفتی دی او دا مفتی اعظم دی او دا مفتی اعظم ابن مفتی اعظم دی پدې خوشالي کی

او کوم چې کافران دی هغه در نکید فار شرمولو فقط اخذتا مشرک او کافر بدتی ربنا ورغنگا انک من تدخل النار یقینا سوق چې ته د نک ورته یقینا ته شرمیا غلرا او مال الظالمین من انصار حدیث فار ظالمان سوق امدادی ربنا ورغنگا اوس اس بعد رسال دو مثلا د دې صورت ربنا وایدی ورغنگا اننا سمعنا یقینا وارد ما منادینا یو اواز کوم کې ینادی للایمان چې اواز کو فضل طرف د ایمان ان امنو بربکم چې ایمان راي پر افتال باندې فامنا نو موږ ایمان راړو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ورغنگا بخنو کې د ګناو زمنګا بخنو کې موږ ته د ګناو زمنګا وکفر عنا سیئاتنا اور لری کې زمنګنا دنیاوی تکالیف زمنګا کتر کفر مانم کې بخنا نو دا هم فاغفر لنا ذنوبنا او سیئات مانم ګناونه کې دا خو نه ټیکي دا خو تکرار شو نه دې کفر مان لری کول دي او سیئات په مان دې مصائب دنیاوی یو خدای دنیا تکلیف را نام لري کې وطافنا مل ابرار او واخ له موږ سره نه کانو بعد خلق شو ور اغله او د مرګ متمنا خو نه اروا ده دوی څو جوړا موږ مړ کنا نه دا د مرګ تمنا نه بای دا دې ده کې سوال له جوړا پاکا تر مرګ پورې موږ په ایمان باندې کلا کو ساتي چې موږ د نه کانو خلق سره د شدا مان نه تر مرګ موږ په توحید په صورت باندې کلا کو ساتي ربنا وربنا واتنا راکه موږ ما اغه منظر واتنه چا واده کړ موږ سره ادار وترګه ادا لسان رسول کا پجور پیغمبران استا ولا تغنا اما شرمونګه پر د قیامت یقین ته خلاف نه کړ خپل واده د منادی نه مراد تو کوئی نبی اسلام دی چې واره موږ یو واس کوم کې چا واده کو پتر دی ایمان لکه مونی وای د راوی دی اغوی ودرال مکیتا زما کیت رالما نو ما وکتل چې په د مسولې په چوک کې د مسولې په چوک کې ځوان لاړ خپل ځوان دی هغه دا وایي ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقوا دا کلمه وایي چې لا اله الا الله چې بل حاج تروانیشته به د الله نه تفلحوا نو کامیاب بشي فمنهم من نو بعد هغه ته چرته کندل کول او باد په ګټو باندې وشته او باد په دکان دکله حتا انت سفنار حتا کې چې غرم شو او مود رب باندې شو غرم شو او خلق لاړ کورون د دې واد پاس شو یو جنار را خپل جنای وړه هغه ته لوټه کې ووي هغه چې وکړلې سړی ته را په جړا شو ا سړی وته کړ چې بچي خیر ته خفقه ما دا که سړی په مخ باندې وینځي راو خلکو په ګټو باندې وشته دا که مخ صفاکه ا بچای هغه جنات چې بچای جاړما دا چې چاو دا مسله کړ خلکو خیر لټول هغه خلکو په ګټو وشته ته خپه نشي به ما ته پوه دي دا څوک دی به ما ته چا چې د نو محمد د عبد الله زوی دی ادا هاشم نو سه دی د عبد المطلب نو سه دی دی وای چې پیغمبر ما ار ما دا ماشو ما څوک دا پیدا لور دا نو منادی نه مراد نبی اسلام د نبی اسلام دا دو تقریر ډیر مشهور دی او دا چې قولوا لا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ایو دا چې ایو العرب قولوا کلمتا تملکون بها العرب وتدون لكم بها الاجام او خلقو یو کلمه واغا تواما کتا تو ویلا تا داغی خدمتو که نو تملکون بها العرب تا دو عرب مالکان شئی و تدون لکم بها العجام عجام بستاتو غلامان شئی ستاتو خبو که پریو دی اقای خود دی شوکیانو دا اقتدار بیمون تووه و اقام نمتوی ایوها الناس و خلقو قولو لا اله الا الله و تبلغو دا کلمه وای چې لا اله الا الله بلا جتروانیشتن کامیاب شئی فمنهم من يسبو ومنهم من يخسو عليه التراب چاو تا کنزل کولو چا پا گٹ ویشتا او چا پی دکان دکلی پوشه دا مطلع چا کرده پا گٹ ویشتا شوده پا دیکی گٹی نی گٹا نیشتا پا دیکی گٹی نی کم خرده پا دیکی گٹا کئی اگر دی مطلع خدمت نیش کولی اگر بیمان خرده دا آغا چا کار چا پا دیکی پیسی لگئی چې غریب نه کې ولګي چې مالدار ډیر ولګي البته که ملګری تا ته لګي لګي دی پکې خطبه ته نه سوال ورکې چې سوال یو خبره ختمه داغه ثواب دې ختم کو داغه تعالو درکې نه کښې چې ته تیواړې نه چې په خپل سر لګي وټی ته لګو چې په خپل نه لګي سوال مال باندې کې پدې بغټي خوري یا د منادی نه مراد بعد علما وایي د منادی نه مراد قران دی قرطبی وایي مراد ته د قران ذکر دی ذکر چې هر چا خو پیغمبر اسلام نه لیدلی که نه هر چا خو پیغمبر نه لیدلی نو اوس د منادی نه چې قرآن والی قرآن والا واخلئ دا معنی ټیک شي قرآن خو عام دی که نه منادی نه مراد قرآن والی چې په هره زمانه کې د قرآن بیان کوي نو عام شه خبره وای دی ربنا ورزونګه نو دا خو که چېرې تش ولږ منادی نه مراد نبی اسلام والی عام یې نه کوي نو بیا خو دغه ابرار ارباب نه دا نور خلک وتل نه عام شو اوس خبره اوس چې په هره زمانه کې چا قرآن بیان کړ دا منادی دی او چا چې ومنو هغه عقلمند دی پوه شو پې ربنا اننا سمعنا یقین واورېده منګه منادیا یو قرآن والا ینادی للایمان چې اواز وکړو فضل ایمان خلکو ایمان قرآن راشئ او خلک قرآن راشئ چې ایمان اډ شي بېګا زمونږ دغه تقریر وو زمونږ د ملګرو دغه تقریر چې چا تقریر مانه مخکې کړو دغه پندور ورباندې صدیق اکبر جماعت کې هم دکه بیان و چې او خلکو قرآن راشئ نجات په قرآن کې دی او خلکو راشئ قرآن نه ینادی للایمان چې اواز وکړو فطر د ایمان چې او خلکو د قرآن نه بغیر ګور ایمان نه زده کېږي د قرآن نه بغیر جنا دغه نشته ګورې نجات نشته او خلکو په تشو موضوع نه کېږي موضوعونه خو ابوجهل هم کول په حجونو باندې نه کېږي او خلکه حجونه خو ابوجهل هم کول په خیراتونو نه کېږي او خیراتونو خو ایب کول قرآن راشي چې عقیده ته بشي عقیده سمېږي نه بېد قرآن بېګا زمونږه دغه فکر ټول ملګرو و ربنا و رزقنا اننا سمعنا یکر وارد و یا منادینا یو او یو قرآن والا ینادی للایمان چاواز کو فطر دیمان ان آمنو بر بگو چی ایمان روی برب ذاتو یو اللہ جت را مشکل شاو مانی راش قرآن تکن فا امان نان منگ ایمان را منگو مانا و رب دنگا فاقفر لنا بخناو که منگ داد گناو نزو منگا مخ که چه منگ سو ګناونه کړی دي چې دا دوره موږ د قرآن نه بغیر ژوند تیر کړی دی الله په شرکیاتو کې کفراتو کې موږ ته الله معافي وکړي څلوېښت کاله تیر کړي چا شپېته کاله تیر کړي چا دېرش کاله چا پنځلس کاله الله موږ ته معافي وکړي وکفر عنا سیئاتنا لرې کړه موږ نه دنیاوي تکالیف زمونږه او واخلې موږ سره نیکانو خدایه موږ تر مرګه موږ په دې قرآن باندې قائم دائم وساتي چې نیکانو په زمره کې پاسو ربنا ورزقنا واعطنا راکب انت ما اغه مقام اغه درجه واته نه چې تواده کړم سره په دې ورو پیغمبرانو ستا باندې چې جنت الله مو جنت ابو دي ابشر مې مو فرات قیامت چې د خلکو مخ کې خلک به ولاړ مو جنت الله شي الله مو بچ کې انک لا تخلف الميران یقین ته خلاف نه کې د خپل وعده او قرآن درجه د قرآن ورو ګره مستجاب دعوات شوخه چې قرآن ته کېناست فاستجاب لهم نو قبولتیا وکړه دی له رب راضی مستجاب دعوات سور دی دکه دا چې قرآن یې واورېده او راغې عقیده درست کړه او الله ته الله ماته دکه مستجاب دعوات ښه فاستجاب لهم نو قبولتیا وکړه دی له رب دی او یا الله انی ته چې ملا ودیو عمل عامل منکم د نه بربادم عمل دی عمل کوم کی من ذکر سړی نه یا که سړی یا خدوی عمل سړی عمل قران ته وي خل عمل په دنیا کې لوی عمل د الله کتاب دی بعد کوم من بعد نه بس تا د بعد نه دی ټول یو د ادب بابا ولر دی فل ترغیب هجرت ته چې قران بیانې نو کې دې شي مجبور دي کې هجرت باندې نو فل دینا اجرو اخذن چې هجرت وکمل کې فرې خدا او خدای دې وي استې شو د کورن خپل نه هجرت په خپل ته په خپل خو راوته چرا هغه ځای کې مې بیان نشو کولې بیان ته مې نه پریدي یا خالد مثلا نه مني بس زم ته دا هجرت ته یو اخرجو چې کافران د باو کې جده به کېدل تاسو بودی باسي دوار یو شی دی وایر دا خو هجرت نه دی د افغانان خو دا غي روسیان روشل کوي شړل دی هجرت دی او په خپل راغله هجرت ته خانه او خرجو او استشو من دیارهم دا کورون دینا او دو فی سبیلی او تکلیبون او تاورتو لشو فی سبیلی زما پلار که زما پا کتاب که وقاتلو او جنگون او تروشو وقتلو او وجلشو لو کافران عنهم نو خام خالر بکب دینا کجو دیفاشو سیادیم تکلیبون سیاد بیمانا خام خام ما پی باوکم نیتا دینا د ګناون د دې د سیات په ماده دواړه معنی غسه شي اقام خاطر نه وکړ دی له جنتون ته چې به یو لاندې دواله ثواب هم نه له سوب ثواب بدل بر کړی شي بدل ته جانب د الله نه ولا عنده حد الباب او لا چې د سغدا بهترین بدل لا غرنک تقلب رزق کفر فی البلاد دفد و چر راکم د قران نه خلاف دی دا دای چې ګردی موټرو کې په لارو کې دا بالونه دی او دا فلا دی دا ډو شو شاټ ټاټ دی ټټ فاټ راځي دی نو جواب دا پریشان دی د دې په ځای مې چې په موټرو کې ګردی یا بنگلې دی یا کارخانه دی په ځای شو شامل دا سخت پریشان دی ته پوسټه لګو کنه په دې جاړي بتا هي ته باشوي حکومت هم خراب دی آمدن نشته خرچې ډېر زیات دي وای لا ټول غو نه کنه خیر نه اجداد ډیر مالدار ښکاری او ډیر دا شو شاکی لګي ولټو چې ته پته لګي مطمئن صرف دا غریب غریب چې قران ته دی مطمئن دی کالا ورکی خوشاله کنا ورکی خوشاله دی او دغه خلک د خدای نه لا خفری د حکومت نه لا خفری د رور نه لا خفری یادونه مې خنه دی یاره یونه سر جنگونه کوي یاره گاونډي مې کرے تش پریشان پریشان دی ای با دوکان شي دا چې قران نه نه لا غرنک تقلب الذين دوکان نه کی تعالی اوریدل اوریدل اوریدل دا کته نو کفر چې انکار کړي فل بلاد په خاریو کې یا چې اگر ګرد را ګرد دوکا په دې شي ګرد خوشاله نه خوشاله نه دي متاون قلیل اتقلب له فرا دا ګرد دې نه پریشان دي کله یو بل تمنډي کله بل تمنډي پریشان دي او تان دي په ژوند کې متاون قلیل سکر لگا فا دنیا کے سم مقوام جانم بیادا دی جہنم دے و بی سر بیاد اور دیر بد زید ورد رہ دا جانم لیکن اللہ دی لیکن ندی دی پریشانے والا آگا کسان اتقاو رب ہم چوئے رہ دل درخ پلنا اوئے رہ دل درخ پلنا کتاب تدا لیکن ناسا اکیدے سامکڑا ملاہم جاننا ہاتھو مک دین پارا جنت دای چې بیگ ولا دین والے همیشه به پدې کې نو ظلم من الله نو ذل نو ذل نو نو نو مل مان بکړي چې مل بستیا ترا من عند الله ته جان و ده الله دا وما عند الله دا نو ذل دی ولې وي چې قران وی رحمت الله علی وی خو به ودی نه په خو کې ما نبی رسول الله ولید نه ما ته تاسو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جنتیان پر نو ظلم مول مان وکړو نو په کار دی ویلې چې نه لبدای دی لا نو ظلم سدي ایما د نبی اسلامي چې نو ظلم مېلما یو مېلما دی یو کورما دی نو مېلما چې دې چې چاترای کده غریب سړی مېلما یې کده مالدار سړی نو هغه کوشش دا کوي چې خوش یو نور کو خوش یو کو یو ورځ مېلما دی دوه ورځ مېلما دی په درې ورځ باندې بیا ا مېلما نه دی خو لیکن دا سړی به ټول پر مېلما یې ټول عمر با الله میزبان دے دے مہمان دے الله میزبان دے دل بر طول عمر چ کم دے د میلما غون چلی میلما بی غو نہ سی یو ر دوار دیر کی میلما بدرے ور بیا خام حضرت اف اف تک پکی ير وئی خام حضرت تے من زال لو برا غ سیاس لیکن دڑو بار دو مر تو کو بوتا نہ نہ تے میل میں تو من پاس دے کٹن نو دک کرن دے ب طول مر دے میل میں طول مر تچیا ب دنیا کی دا اللہ کتاب نو وخ ور کڑو او دلته ورته کور خوړو ا بده کې هغه زخمیان شو ملک بری خو فیسی خراب شو دا به ملمانی نزلو نزلو ملمانه وکړي په مل بحثیا سره مینه د الله طرف ده الله نه و ما عند الله هغه جر هغه مقامات چې الله ته دي خیر للابرار غری د فر نه کانو ارته ولو وتفنا مل ابرار دلته خیر للابرار ابرار چا ته وي قران والو ته انت مغی بی اننا سمعنا من وارد قرآن فوشی ندات ابرار شدلتا بایی وما عند اللہ آقا جد چی اللہ تا دے خیر غرر لیل ابرار فار نیکان نیکان حضور پیجن کنا و این اس صورت کے چونکہ اہل کتاب غسلم شرمول اگر دین فروش او دے دا کہ پدی آیاتونو کی دا ذکر کئی لکار تیویلی چے لے سو سوا تول ندی ہو شان دی یو شان دی خراب نو آس خراب خو بیان شو او د خود سلک بیان شو دی دا کہ اگر خب اونیان دا غی یو سو سی پر نور ذکر کئی پیزا وین وین من اہل کتاب یقرن باز کتاب والا ہونا یا مولیان ہونا لمن آدی اومنو باللہ چی مان روڑی فاللہ دا ایڈو بے صفت چی قیدہ بے توحید بھی وما اندر ایک اوم اپا کتاب من چرا لیل شو تا تا اپا کتاب من چرا لیل شو نیتا دا درین نو پا قرآن بے یقینی اگر نور کتاب نو منی اس آسمانی چیاو دا اللہ کتاب نو خاشینا اللہ یردن کیوی دا اللہ نا دیچانا نیری مخلوق نا لا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا نغور کای پاتون دا لا باندې دنیا لگا د پینزم صفت وای دا یهودو فاضلہ تشتر بیا صبر دم یهودو ده خو ال ته یهودو زم کړي وای ال ته غدا غی په زم کې بیان کړي چې لا تشتر بیا زم قليلا ثمنا قليلا اذن ته کې مت خې کړي دا چې لا اشتروا بآيات الله نو مطلب دا ده دا دنیا چې بدین غټی کا یهودی ده قبل ده نو چی گٹی پیا مضمون دے اچھی دنیا پی نہ گٹی دگا ممدوح دے خانا آگا بولا چی پیسے نہ گٹی کدی یہودیانو کدی آگا دا اللہ دوست ہے اچھی پیسے پی گٹی کدی آگا زمانے کدی زمانے دگا یہودی دے لا اشترون بیات اللہ نگوار کئی پاتون دا اللہ باندے سمنا قلی دنیا چی فائدے لگا دا او لا اکلام اجرام دا کسان دی دفار اجر دی دی عند را بیم فدی در دی خلق کل اجر دی نوچی دنیا پا آغت آغیر اجر چرتا دی ان اللہ سر و حساب یقین اللہ دی در حساب والا سورت ختمی نو طول مسلو تا اشار کی آمنو کی طول مسلو تا یو اللذین آمنو واقتان شرطو من آمنو بالتوحید آمنو بالرسالہ آمنو بالجہاد آمنو بالانفاق واقتان شرطو من توحید واقتان شرطو من رسالت واقتان شرطو من جہاد واقتان شرطو من الانفاق اسبرو کلک شئی پر توحید باندے کلک شئی پر رسالت باندے کلک شئی پر جہاد باندے کلک شئی پر انفاق باندے وصابرو اور نور خلقم کلک کئی خپلم کلک یا اور نورم کلک سستو ما خلق خپلم پر جہاد کلک یا نورم کلک خپلم پر انفاق کلک یا لگو اور نورم کلک کوئی مارو لگو مارو لگ دان جی مال را کئی خپلم کلک یا پا رسالت بانی پا صورتو انورم کلکا ورابطو او تیارے او کئی دشمن لا ورابطو او تیارے او کئی دی رابطی ما یعنی مربوط چھے یا تنظیم مضبوط کئی رابطو دیو جن علماء مانا کئی رابطو مارو لگوئی تیارے او کئی لکر روز ترانی سور انفار کئی وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ آيَةٌ نمبر 60 سورة الأنفال کی تو دلم رابطو مال لگو تیارے ہو کئی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْغَبُوا فِي اللَّهِ نَجَاحُ کئی وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خامخا کامیاب ہوجے پس صورت کے سلور مسئلے میں اس بات توحید اس بات رسالت جہاد کی ددی آیت دلانے دار رستے نے ابن کثیر ذکر کر دیا گا اشار یا عبد الحرمین لہ سرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یغضب جیدہ بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخذب او کان یضرب خیلہ فی باطلنا فحورنا یوم سبیحت تطعب ریح العبیر لنا ونا ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رجو سنابک والغبار الاتیب وغبار الاتیب ولقد اتانا من مقال نبینا لیسا شید بمیت لا لیسا شید بمیت لا اکذب وشید ولقد اتانا من مقيم وقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب هغه اشخار دي چې کوم معنا من کړو یا بدل ارمین له ساتنا او پرمین شریفانو شریفونو کې په مقام دې کې عبادت کوم کیا کاش تا منګلی دې په میدان د جهاد کې نو ته پوښی چې انک فی العبادت تلهبو ته په عبادت کې لوب کې من کان اخدمو جیدو بی دو موحی یو تی چرا پولیس اننگی دی پو خوبان لو نکڑی جاڑی جاڑی بیت اللہ تا مختنا سی جاڑی فنحورنا بی دو مائنا تا تعذبو نو زمانگا اگریوانو نا اگر دن پوینو بان اس ردی ریحو العبیر لکم ولن عبیرونا تا مشکا بر لگے ازنگا مشا بر سجی راہ جو سنابک والغبارو رتبو تا ریح تا دغا لگے مشکا بر پدغه د بیت الله کې اځه مونږه مشک امر شې ده دا د ډوډۍ راځي دا د پر مشک امر ولا قد اتانا مم قال نبینا مونږ د الله د پیغمبر خبر راغله چې قولا سيون لس صادق لا کذبو بالکل صحیح خبر را بالکل رښتیا ده اس په دروغ نشته چې لا سي غبار خل الله فی ان فمر ودخانو نار تلهبو مونږ ته د نبی اسلام خبر چې چا پس په مو کې د میدان jihad ډوډ لاړې هغه په مو ته د جهنم دوره ولګې یا ګرمی نه دي واښه دا اشعار دي کړو عبد الله بن مبارک عمر رحمت الله له فضل ابن اس ته لیکلو موږ مخکې ته اته بر 200 نه وې نه رسېږي ته ویلو دا په مخ په سورۃ بقرہ کې د دې عبد الله بن کثیر ذکر کړی نو مقصد د سورۃ وو بیان تو اس بات توحید یو دوی اس بات هر درم جہاد او صدر انفاق سورۃ دریس یو اول ایس دریش پتا تو نو فای کہ اس بات توحید په درو بابو نه کوشو ول سات روبیا تو روبې بابو دویم باب اتا تو نو 25 پر 18 او درم د 26 د تر 33 پورې پاغي کې هر یو باب کې شپږ خبردار یو باب دوباره خبر دا توحید وا دویم ایسا آیت نمبر 101 پورې د 64 فاغی کې اثبات رسالت او فیضلس فریته یهود وی چې دا حقیقت کې د اعتراضونو پر رسالت باندې تفصیل شوی دی ادرې مې 102 تر دې تر اخره پورې وان پدې کې اخر دواړه مطلبې وی جهاد انفاق او جهاد له کې د شي تنظیم وی او انفاق له کې د شي استقبال جماعت تنظیم وی نو اول لولو ساعتونه په تور تنظیم پای کې جهاد د تنظیم بیان وکړه د تنظیم پیدو سول بیان کړو دا چې ټول کده و توحید وی دویم دا چې قانون به قرآن سنت باندې دریم دا چرکان فعالی صدورم دا چې مال به خپل لګي او پیندم د غیر رضا تر رات باندې ساتي بیا دا دوه واقعې ذکر کړي یو غزوه اود یو غزوه بدر د فار د تتلې چې دین امیر چې لګیو تنظیم کې اصول لګ نرمي کوي چې کسان ګڼ شي نه کسان مګ غړو په اصول کله کې چې د الله امداد تر شو ګور په بدر کې لګوي او د الله امداد راغی ولې د اصول پابند وي اپوت خو ډیر وي خو د اصول خلاف خلک درکو نو استاد هغه چې فتح چې په شکست باندې مو تعالی شو نو له هغه دا دوړ په دې اوهد کې بدر شرطه دې کړو هغه زه اوهد تفصیل کده کا بده کې تقریبا ډیر راغلو یا تنه د مسلمانانو مړ شو شهیدان شو او نبی صاحب غا مبارک په شهیدان شو تنده مبارک زخمی شو نو کله ته تلای ورکولې او کله ته بی ورکو کله تشجیع ورکو کله ولل زجر ورکو پکې کوشش تمخه قاتمه